Açık Gazete. Merhaba Kainat. Bugün 15 Mart Perşembe. Yıl 2018, ay 3, gün 74, Kasım 128. 1439 Hicri Cemaziyelahir 27, 1434 Rumi Mart 2. Kırlangıçların gelme zamanı. Fırtına. Günün tarihi. 37 yıl önce bugün, yani 15 Mart 1981'de 1928 yılında Yedi Meşaleciler olarak adlandırılan şairlerden Yaşar Nabi Nayır vefat etmişti. Yayımcı, şair ve yazar, aynı zamanda Varlık Yayınları'nın kurucusu olan Yaşar Nabi 1908'de doğmuştu. 97 yıl önce bugün ise 15 Mart 1921'de İttihatçıların Sadrazamı Talat Paşa Berlin'de bir Ermeni tarafından sokakta arkasından kurşunlanarak öldürülmüştü. 1943 yılında kemikleri yurda getirildi. İstanbul'da Hürriyet-i Ebediye Tepesi'nde gömülüdür. 2062 yıl önce bugün, yani 15 Mart milattan önce 44 yılında Julius Caesar ya da Jules Caesar senatörleri tarafından bıçaklanarak öldürülmüştü. Milattan önce 49'da Roma'ya girerek idareyi eline almış, demokrasiye son vermiş ve Roma Cumhuriyeti'nin bir diktatörlüğe dönüşmesine yol açmıştı. Meşhur "Sen de mi Brutus?" lafını ölmek üzereyken söylediği rivayet edilir ama bu rivayet William Shakespeare'e aittir. Büyük Saatli Marif Takvimi. And I stumble to the kitchen, pour myself a cup of ambition, and yawn and stretch and try to come to life. Jump in the shower and the blood starts pumping. Out on the streets the traffic starts jumping, with folks like me on the job from 9 to 5. Working 9 to 5, what a way to make a living, barely getting by. It's all taking and no giving. They just use your mind. Just a step on the boss man's ladder, but you got dreams he'll never take away. On the same boat with a lot of your friends, waiting for the day your ship will come in, and the tide's gonna turn and it's all gonna roll your way. Working 9 to 5. What they call it, and Merhaba herkes. Açık Radyo burası. 94.9 açıkradyo.com.tr ve Açık Gazete programı başladı. Ben Deniz Ömer Madra, Can Tombil ve Selahattin Çolak'tan oluşan ekiple birliktesiniz. Emre Gümüşer de bize destek veriyor. Günaydın. Günaydın. Dolly Parton'la başladık. 9 to 5 adlı parçasıyla, yani 9'dan 5'e çalışıyoruz. Deliler gibi çalışıyoruz ve bütün hayatını patronun cebine, şirketin cebine para koymak için geçiyor. Çıldırasıya bir çalışma düzeni. Şirketlerden bahsediyor. Biz de şirketlerden ve sürüklerden bahsedeceğiz. Eduardo Galeano'nun hikaye avcısıyla başlıyoruz. Eduardo Galeano, hikaye avcısı. Türkçesi Süleyman Doğru. Sel Yayıncılık. Sülükler. Bu sürüngencikler yüzyıllar boyunca Avrupa ülkelerinin başlıca ithal ürünleri arasında yer aldı. Doktorlar kan emen sülüklerin hastaları iyileştirdiğini zannediyorlardı. Acamat. Kısa bir süre önce sağduyunun devreye girmesiyle birlikte bu kan çekmelerin hastalara yardım etmediği, aksine onları zayıflatarak ölümlerini hızlandırdığı keşfedildi. Zaman değişti. Şimdi sıhhat satarken mezarlığa kadar eşlik eden o modern sülüklerin tiksindirici görünümleri artık yok. Madencilikte ve diğer birçok alanda saygıdeğer şirketler olarak faaliyet gösteriyorlar şimdi. Eduardo Galeano, hikaye avcısı. Türkçesi Süleyman Doğru. Sel Yayıncılık. Evet, tarihte bugüne de kısaca bakalım. Saat marif takviminde belirtildiği gibi Roma Cumhuriyeti'nin, Roma İmparatorluğu'nun diktatörü, demokrasiye son verip diktatörlüğünü ilan eden Julius Caesar ya da Jules Caesar, Marcus Junius Brutus, Gaius Cassius Longinus ve Decimus Junius Brutus tarafından ve diğer bazı senatörler tarafından Ides of March diye bilinen bir bahar dönümü bayramı sırasında öldürülmüş oluyor. 44 yılında bugün, İsa'dan önce. 1917'de bugün de Çar 2. Nikola Rusya'da Rusya tahtından, tacından ve tahtından feragat ediyor. Romanov hanedanı 304 yılın sonunda sona ermiş bugün. Ve 2011'de de Suriye İç Savaşı'nın başlangıcı bugün, bundan tam 7 yıl önce, sadece demokratik taleplerle sokağa inen Suriye halkı kendini tam ölçekli bir iç savaşın içinde buldu ve işin kötüsü daha da kötüye doğru gidiyor. Bundan da bahsedeceğiz bugün. 8. yılına girdi bugün. Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiseri Filippo Grandi de her zamankinden daha da kötü şartlar diyor. Yani 21. yüzyılın en büyük facialarından bir tanesi olarak karşımıza çıkıyor. Bir de şeyden bahsedelim, her zaman olduğu gibi en büyük baş belası ekoloji ve çevre ve iklim meselesi. Yeni bir haber var, iç açıcı olduğu söylenemez ama maalesef paylaşmak durumundayız. Amazonlardan yani Afrika'ya kadar WWF'in, Dünya'nın Doğal Hayatı Koruma Örgütü'nün raporunda muazzam kayıplardan bahsetmeye başlamış Amazon. Yani dünyanın nefes alma borusu olan, akciğerleri sayılan Amazon yağmur ormanlarının %60'a kadar gidebileceğini ve hatta bitkilerin 100 yıl sonuna varınca ya kadar ormanların %40 kalabileceğini, hayvanların da bütün büyük yani omurgalı hayvanların, canlılar aleminin %50'sinin de gideceğini söylüyor. Artık bunu telaffuz etmek bile güç geliyor ama felaketin tam ortasında olduğumuzu da söylemek lazım. Bu bir sorumluluk meselesi. Mücadele için son zamanlar. Zaten bir de BBC bilim editörü David Shukman'ın haberi var. Büyük markaların şişe sularında hepsinde plastik maddeler bulunmuş. Yani bir de yeni toprak kirlenmesine, ekolojik kirlenmeye bir de plastik faciası eklenmiş oluyor. İçme suyu markalarının şişelerinde yapılan büyük bir araştırma, testler, hepsinde, neredeyse hepsinde plastik parçacıklar bulunduğunu söylemiş. 9 ayrı ülkeden 250 plastik su şişesi incelenmiş. Orb Media diye bilinen bir gazeteci kuruluşu yapıyor. Ve her bir litre suda ortalama 10 plastik parçacığının bulunduğu, her birinin de insan saçından daha kalın olduğu anlaşılmış. Yani büyük bir sağlık yıkımı söz konusu. Evet. Bu haberleri vereceğiz. Evet, şimdi onun dışında da işkence vaziyetleri devam ediyor. Suriye'de savaş ve savaş uçakları Afrin'in merkezini bombaladığı haberleri de var. Bunların hepsine devam edeceğiz. Şimdi bugün bir konuğumuz var gene, ondan bahsedelim. Devam ediyoruz anlatmaya aslında. Daha önce de konu kalmıştık Kansu Bey'i, Kansu Şarman'ı. Atlas Dergisi yayın yönetmeni Kansu Şarman'la beraberiz. Merhaba. Merhaba. Kansu, hoş geldiniz. Merhaba hocam. Programcımız aynı zamanda kendisi, biliyorsunuz. Ve yani halk dilinde fırtınaların ve felaketlerin nasıl yorumlandığına bağlı, iklim meselesine bağlı olarak konuşmaya başlıyoruz. Berdel Acuz'dan bahsediyoruz. Evet. Anadolu Halk Takvimi'nden, evet, bahsediyoruz. Evet, Anadolu Halk Takvimi'nden bahsediyoruz. En son 21 Aralık'ta gelmişim, evet, programa. Aslında geçen sene Mart sonuna doğru yine Açık Gazete'ye gelmiştim. Ama 21 Aralık'ta biz Erbay'ın soğuklarını, Zemheri'yi, Karakancalos fırtınasını, kışın soğuk günlerinin geleceğini falan konuşmuştuk. Ancak doğrusu bu kış pek öyle olmadı. Hani bu kıbleden geldi kışımız, Allah'a kaldı işimiz derler. Kıble güney rüzgarı, biliyorsunuz. Evet. Ondan sonra böyle de bir atasözü var. Bu kış biraz öyle oldu. En azından İstanbul ve çevresi için gayet rahat bunu söyleyebiliriz. Şimdi halk takviminde Kasım günleri denilen dönemin sonundayız artık. Ama Mart dönemi ve Nisan dönemi halk takviminin belki de üzerine en çok not düştüğü, en çok dikkat çektiği dönem. Bu 180 günlük Kasım günlerinin Hıdrellez'e kadar gidecek, yani 6 Mayıs'a kadar gidecek olan 45-50 günü var önümüzde ve aslında Anadolu halk takvimi en büyük dikkati bu döneme, bu 45-50 güne çekiyor. Çünkü işte Anadolu'da 9'un 9'u, Avrul 5'i, Leylek kışı, Oğlak kışı denen bu dönem soğuğuyla, ekstradan soğuğuyla, yağmuruyla anılıyor. Ve şu anda bugün itibariyle içinde bulunduğumuz dönemde Berdel Acuz, yani koca karı soğukları 11 Mart'ta başlıyor aslında. 17 Mart'ın sonuna kadar, yani pazar gününe kadar devam edecek. Bugün 5. günü 15 Mart. Ondan sonra ve hani nerede soğuklar peki? İşte soğuk falan göremedik daha. Yani, halbuki bunların hepsinin isimleri var işte. Sınnaber, Babır, Amir, Muhtemir, işte Muhtemir günündeyiz şey demekmiş. Kasteden, ziyaret eden soğuk falan gibi bir adı var. İşte Muhallel deniyor. İşte efsaneye göre bu Yemen, Aden bölgesinde bir Ad kavmi var. Kutsal kitaplarda da geçiyor. Ad kavmi Tanrı'ya isyan edince Tanrı Ad kavmine büyük bir soğuk ve fırtına göndermiş. Bir koca karı. Bu ancak yaşlı bir kadın bu şeyden bir mabedin içine saklanarak kurtulmuş. Adını da buradan almış. İsminin buradan geldiğini söyleniyor. Ama biz bu sene öyle sabah ve akşam saatleri dışında hani bu bir haftalık dönemde böyle bir şey görmedik. Herhalde bu iklim değişikliğiyle ilgili bir şey oldu. Evet, büyük bir kayma var. Mesela daha bugün elimde bir haber daha var. Yani günlerdir zaten bundan bahsediyorduk. Yani Nor'easter denen kuzey doğu rüzgarları bir yandan Amerika Birleşik Devletleri'ni vuruyor, kırbaçlıyor. Bir yandan da siklonlar Güney Pasifik'te tam bir kargaşa yaratıyor. Fakat bunlar da anormal. Üstelik de bu Avrupa'da özellikle acayip soğuklarında doğrudan doğruya Kuzey Kutbu'nun yüksek derecede ısınmasından ve alçak basıncı güneye doğru bastırmasından kaynaklanıyor. Yani büyük bir kayma var. Evet, sıklıkla zaten artık bahar mevsiminin biraz Haziran'ın ortalarına doğru sarktığını konuşuyoruz. Gerçi hani bu kışın kışlığını yapmaması şeyi sadece iklim değişikliğiyle ilgili olmayabilir. Çünkü geçmişte de bunun örneklerini görmüştük zaman zaman ama bu kayma işi çok yani rutin hale gelmeye başladı. Evet, Amerika'da hesaplanıyor bir ayı geçmiş durumda kayma. Yani gün be gün hesaplıyorlar. Evet, halbuki bunun saatlerle hesap edildiği zamanlardan bahsediyorduk. Siz programa 20 yıl önce başladığınız zaman, 20 yıl oldu değil 23. mi Ömer abi? 20 yıl önce başladığınız zaman ben de dinleyiciydim. İşte bu iklim değişikliğinin günleri kaydırdığından, saatlerle hesap edildiğinden, bunun sonunun iyi gelmediğinden falan bahsediyordunuz. Şimdi bir aylık bir mevsim kaymasından bahsediyoruz. Evet, bu korkunç bir şey olmalı. Yani. Ama işte hani belki de bize yakında bu halk takviminin sadece fırtınaların ve soğukların adları kalacak. Onların da adları çok güzel. Ben birkaç tanesini sayayım istiyorum. Lütfen. Şimdi önümüzde zaten hani bu Berdalıcuzu yani koca karı soğuklarını geçer geçmez Nevruz ya da Nevroz diye bildiğimiz o baharın başlangıcı sayılan dönem gelecek. Hemen arkasından 22 Mart'ta Kos Kavuran Fırtınası gelecek. Yani geleceğini umuyoruz. Teorik olarak. 26 Mart'ta Çaylak Fırtınası varmış. 30 Mart'ta 9'un 9'u. 8 Nisan'da Kırlangıç Fırtınası. 9 Nisan'da Mart 30'u. 16 Nisan'da Kuğu Fırtınası. 18 Nisan'da Avrul 5'i var. Avrul 5'i biraz enteresan. Hani Avrul İşte Nisan. Bildiğimiz April'in karşılığı ve aslında Avrul 5'i denilen 5 Nisan Rumi takvime göre 18 Nisan'a tekamül ediyor. Ve işte şey deniyor yani hani kork Avrul'un 5'inden öküzü ayırır eşinden. O kadar kuvvetli bir soğuk yapar ki sen hani o yaz geldi diye ben çıkarsın. Çıkarayım bu hayvanları dışarı dersin. Bir tanesini kaybedersin. Evet anladım. Hemen arkasından işte Hıdır Elliz'e gelene kadar bir de yine böyle ismi tuhaf bir Sitte-i Sevr. Sitte altı demek. Sevr'de öküz ya da boğa demek. Öküz soğukları var. Ona da böyle havanın sürekli artık değişken olmasını bir soğuk bir sıcak Sitte-i Sevr her saati bir devir derlermiş. Hani o kadar değişken ki hiçbir şekilde soğuk mu sıcak mı anlaşılmaz diye. Sonrası zaten Hıdır Ellez ve Eyyam-ı Bahur denilen hani o sıcak günler. Buhur yani. Buhur evet. Buharlı günler geliyor. Evet yani şey tabii çok bu kaymanın verdiği yani baharın girişini de insan doğal bütün canlılar bir şekilde kendilerini doğanın bir parçası olarak uyum sağlıyorlar. Evet. Biz de her zaman bahara doğru bu destek kampanyamızı yapıyoruz. Destek günleri, evet, programı. O da bir hafta sonra. Öyle mi? Bir hafta sonra mı? Cumartesi günü başlayacak. 9 gün 99 saat. Aa, çok eğlenceli oluyor burada olmak. Evet. Söyleyeceğiz. Konuyla alakalı bir soru sormak istiyorum. Bu takvim, bu adlandırmalar sadece Anadolu'ya özgü bir durum mu, yoksa dünyanın farklı kültürlerinde de farklı bir şekilde adlandırılmasını görebiliyor muyuz bu fırtınaların, bu yaşamak? Evet, görüyoruz döngünün. Aslında bu böyle Mısır'da da var. Mısır'da. Mısır mesela, Mısır kültüründe onların da bir halk takvimi var, ama onların karşılarına aldıkları şey Nil. Tabii. Nehri. Çünkü onun taşması ve onun her türlü hareketi aslında oradaki toplum için, o havza içinde yaşayan insanlar için çok belirleyici. Ama onun dışında Güney Amerika'da, Kuzey Amerika'da, Meksika bölgesinde halk takvimi çok kullanılan bir şey. Orta Asya'da keza öyle, şaman kültüründe ciddi bir yeri olan bir şey. Bir de gelmeden baktım, aslında bu havanın değişmesini tasarlamak üzerine halk takviminin bir takım ipuçları ve formülleri var. İşte güneşten yola çıkarak sabah kırmızı veya sarı renkte güneş doğarsa o gün çoklukla yağmur yağar. Eğer batarken sarı renkte olursa rüzgar çıkacağını gösterir. Ya da aydan dolayı bu hesabı ona benzer bir şekilde, ay tam olduğu vakitlerde pek parlak görünmesi havanın birkaç gün iyi gideceğine delalettir, ki bunu çok iyi biliriz. Ya da bulutlardan, hayvanlardan, hani biraz Ursula Le Guin'in yer deniz büyücüsündeki o iklimcinin, rüzgar çağıranın, işte bu böyle yağmurları durduran, sis getiren ustaların havaya dönük, iklime dönük, meteorolojiye dönük öngörülerini de hatırlatan hesaplamalar bunlar. Evet, evet, iyi hatırlattın bunu aslında. Çünkü biz de şimdi Don Quixote okumaları bitiyor. Tolga Korkut yanılmıyorsam, yani daha tam netleştiremedik ama Ursula Le Guin'den Yer Deniz'in okumalarına da başlayacağız. Vallahi müthiş olur. Evet. Bu nokta çok önemli değil mi? Bir yandan baktığınız zaman belki küreselleşmeden, belki tembellikten, belki de insanların ortak bir kaygı gütmesinden ötürü sadece dünyanın güneş etrafındaki dönmesiyle alakalı olarak bir döngüden bahsediyoruz takvime baktığımız zaman. Fakat Mısır'a baktığımızda, Latin Amerika'ya baktığımızda, diğer kültürleri, Anadolu'ya baktığımızda herkes kendi yaşadığı coğrafyadaki etkilendiği olaylar üzerinden de aynı şekilde takvimini kurmuş. Evet. Uzun bir sürede bu devam etmiş. Ama şimdi içinde bulunduğumuz zamana baktığımızda da sadece bir aylar, o ayların döngüleri ve bir seneki seni devirlerinden bahsedebilmek mümkün sadece. Şimdi tabii hani bu modern takvim denilen şey tarihe bakınca çok yeni bir şey aslında. Evet. Hani insanlar zamanı bölerken geçmişte bu doğa olaylarına ve iklim koşullarına göre bunu parçalamışlar ve kendilerine bir modern tabirle takvim oluşturmuşlar. O yüzden hani şimdi gerçi hani İnsanoğlunun yıkıcı etkisiyle o hani dünyanın bir denge içinde olma kavramı, bir doğal dengenin bunu yürüttüğü kavramı çok değişti. Çünkü iklim, evet, değişti. Evet, yani o çok önemli bir şey. Bu geçenlerde üzerinde durduk, bir hayli durduk. Yeni bir araştırmada, Utah Üniversitesi'nden yapılmış çok kapsamlı bir araştırmada, hatta 1,5 saatlik yakında bir videosu var. Ve şeyi anlatıyor, yani tamamen aslında 252 milyon yıl önceki büyük yok oluşun koşullarının tekrarlanmakta olduğu. Yani bütün canlıların, yani denizdeki canlıların yaklaşık %90'ından fazlasının yok olduğu, karadaki omurgalıların da %75'ine yakın bir kısmının gittiği, bir daha geri gelmediği ve 10 milyon yılda kendini dünyanın toparlayabildiği, onun sebebinin şey olduğu zannediliyordu ve hala da öyle tabi de, yani Sibirya'daki büyük volkan indifalarının sonucu, ama işte o şeyi kapladı, göğü kapladı. Çokmuş 10 milyon, biz göremeyiz o. Göğü kapladı filan diye. Fakat meğerse kömür yakmadan olduğu ortaya çıktı şimdi. Bu çok büyük bir şey. Evet. Çünkü bütün kömür yataklarını o lavlar tutuşturmuş, yani muazzam bir yangın olarak bütün zehir hem atmosfere hem denize, denizlerin tamamen asitlenmesine, atmosferin de işte civa ve benzeri şeylerle, kömürden gelen bütün o hidrosülfürle boğulmasına yol açmış. Evet. Şimdi 252 milyon yıl sonra aynı şeyi yaşıyoruz. Bu sefer insan oldu işte biraz önce. Ya da insan kızı diyelim. Yakıyor kömürleri. Böyle bir durum var yani. Ama şu açıdan da önemli hale geliyor galiba bu döngüleri tekrar hatırlamak. Yani farklı bir takvim algısıyla beraber dünyaya ve dışarıya bakmak. Yani fırtına dediğin, mesela bugünkü saatli mari takviminde fırtına deniyor. Ama fırtına denildiği zaman özellikle son 2-3 yıldır belki de, daha da kısaltmak gerekirse zaman dilimini, insanlar fırtınadan daha da korkar hale geliyor. Yani iklim ve mevsim olaylarından daha da korktuğumuz günlerin içerisinde de, yılların içerisinde de, ayların içerisinde de girmiş bulunmaktayız. Bunu takip edebilmek bir diğer açıdan da hayati anlamda taşıyor. Nasıl takip edebiliriz mesela Anadolu halk takvimini? Takip etmek istersek nerelere bakmamız lazım? Ha, onun için güzel bir haber verebilirim aslında. Şimdi biz Atlas dergisi için geçen yıl Mart ayında Anadolu halk takvimi konusunu işlediğimiz zaman Eskişehir'den halk kültürü uzmanı Ergün Veren hocamız bize destek olmuştu. Evet. Onun bu konuda güzel bir çalışması var. Eskişehir'de yerel bir matbaada bastırmış aslında. Fakat şimdi Doğan Kitap'la bu konuyu, o kitabın genişletilmiş ve daha açık bir halini kitaplaştırmak üzere anlaştılar. Şimdi hazırlanıyor, birkaç ay içinde elimizde olacak. Ben bu konuya ilk sardığımda diyeyim, elimizde böyle birkaç tane işte böyle Topkan'ın Sürekli Takvimi diye bir kitapçık şimdi önümde var. Ondan sonra bir takım eski Tefeyyüz Kitaphanesi'nin İstanbul ve Çanakkale mıntıkası iklimi, o yerel olarak değişkenlik gösteriyor. Başka yerler için de bulabilirsiniz. İşte meşhur Saatli Marif Takvimi, onlardan çok faydalanan bir şekilde şey yapmış. Onun dışında birkaç tane daha Hayat Dergisi'nin çeşitli sayılarında Anadolu Halk Takvimi ile ilgili bölümler bulunabiliyordu. Köy Postası Dergisi, Ülkü Dergisi, bu tip kaynaklarda parça parça bu konuda haberler vardı. Halk Kültürü Dergisi çok uzun yıllar çıkmış bir dergi ve orada işte yağmur duaları, güneş duaları, Hıdır Ellez üzerine falan çok makale vardı. Ama böyle toplu bir, bizim açıp da görebileceğimiz, geçen buluşmamızda da 21 Aralık'ta da konuşmuştuk. O gelince artık Kansu Şarman'a gerek kalmayacak. Ama Allah'tan kitap birazcık daha uzun hazırlaması uzun sürüyor da daha taşıyacak yani bir yandan. Evet evet. Bir tek zaten maalesef Açık Gazete'den başka da bu işi takip eden yok, bir kaynak kalmadı. Fakat bu yüzlerce yıllık gözlemlere, halkın bizzat deneyimlerine dayalı bir şey. Ama işte maalesef bir de kaymalar, yani parçası olduğumuz doğadaki büyük değişimler artık karşılık gelmiyor çünkü. Karşılık yani gelmiyor. O takvimdeki, onlar da bildiklerinin karşılığını göremediklerinden yakınıyorlar. Yani dünyanın en eski kültürleri, yani binlerce yıllık ada kültürlerini Pasifik'te düşünebiliyor musun? Şimdi onlar en yüksek yerleri 2 metreyi falan bulmayan adalarda terk etmek zorundalar. Bırak kültürü ve tarihlerinden doğa olaylarını yorumlamayı, bizatihi orada 2000 yıllık kültürlerini de alıp başka bir yere, kiralık topraklara gitmek zorunda kalıyorlar. Evet, küresel bir açıdan iklim da, değişikliği yüzünden. Şu küresel iklim değişikliği ile alakalı olarak bağlantısını şu açıdan da kurabiliriz. Kendi takvimimizi, kendi döngümüzü etrafımızda yaşanan iklim olayları üzerinden de kurgulamaya başlarsak belki zihnimizde farklı bir algı yaratılabilir ve bu algıyla beraber hem tüketimine hem de tüketilenlerden, büyük tüketenlerden talep etmemizi ve bu konuyla alakalı mücadele etmemizi, gerektiği zaman sokağa da çıkmamızı sağlayabilecek bir algı yaratabiliriz diye düşünüyorum. Bu açıdan da önemli bu. Evet, bir yandan da her tarafta yeni kömür işletmeleri, işte hayatlarını bu uğurda veren büyük nohutçu çiftinin de tekrar orada maden ocağı şey açma, taş ocağı açmak üzere bulundukları yerde Antalya'da yeni taş, yeni çevresel etki değerlendirme raporları isteniyor. Yani çok ciddi bir mücadele devam ediyor. Biz de takip etmeye devam edeceğiz. Küçük bir notla bitireyim. Biz Atlas'ın bu sene 25. yılı, 93'ten bu yana çıkıyor 25. yılımız. Çeyrek yüzyıl olmuş benden önceki arkadaşlarımla birlikte. Onlarla işte şimdi bir döküm çıkarıyoruz. Hani 25. yılda okurumuza bir neler yaptık, neler oldu diye. Fotoğrafçı arkadaşlarımız tabii yanımızda. Bu iklim meselesi o kadar çok gündeme geldi ki, çünkü eski konulara bakarken hep hani bu mevsimlerde yapılabilir coğrafya işleri, işte doğayla ilgili çalışmalara baktığımız meselelerin çoğunu artık aynı dönemde yapamaz halde. Biz, çünkü daha hani kendisini ifade etmeye başlamamış hale geliyor. Evet, evet. Şey, hani suni kar her zaman işe yaramıyor yani. Efendim? Suni kar her zaman işe yaramıyor. Evet, evet. Evet, 25. yılda kutlu olsun diyeyim Atlas ederiz. İçin. Tekrar gündeme de getiririz. Sağ belki olun, doğayla bu inşallah. Kadar şey olan. Kansu Şarman, çok teşekkür ben ederiz. Teşekkür ederim. Bu bizim halk takvimi çok yakından takip etmeye çalıştığımız, biraz da hüzünle takip etmeye çalıştığımız değişiklikleri bir mesele. Bu vesileyle tekrar gündeme getirmiş olduk. Çok teşekkürler. Çok teşekkürler. Sağ olun. Peki, bir araya çıkıyoruz şimdi bu durumda. Açık Gazete. Evet, Açık Radyo'da Açık Gazete devam ediyor. Saat 8.38 ve Deniz Kızı Eftalya'dan Daktilo adlı şarkıyı dinleyerek devam ettik. Deniz Kızı Eftalya diye bilinen önemli şarkıcının ölüm yıl dönümü 15 Mart 1939'da nispeten genç bir yaşta, 48 yaşında hayata veda etmiş. Önemli bir şey, Galata semtinin çalgılı kabilerinde sahneye çıkmış. İlk dönemlerde adının kantocular arasında geçmemesinin nedeni, diyor Wikipedia, o zamanlarda şarkı ve türkü yorumlamasından kaynaklanıyor. Ve Udi Yorgo Bacanos'un abi müzisyen Aleko Bacanos Eftalya'nın sesinden etkilenerek o ünlü şarkılarından birini, Gel Ey Deniz'in Nazlı Kızı Nuş-i Şarabet şarkısını da onun için bestelemiş. İlginç bir şey, Eftalya Hanım'ın Galata kahvelerinde başlayan müzik yaşamı da Sadi Işılay'la, kemancı Sadi Işılay'la evliliğinden sonra değişiyor ve ilk plaklarını 1923-26 yılları arasında eşiyle birlikte Fransa'da dolduruyor. Sonra pek çok ülkede, Avrupa'nın ve Orta Doğu'nun ülkelerinde konserler veriyor. Darül Elhan, yani İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuarı adına da plak dolduran ilk gayrimüslim sanatçı olmasından dolayı tepki çekmemek amacıyla, ırkçılık ve milliyetçilik o zaman da maalesef var, doldurduğu 30 kadar plakta kendi adı yerine takma Türk isimleri kullanmak zorunda kalıyor. Yani 50'ye yakın plak doldurmuş Deniz Kızı Eftalya Hanım. Sonra da artık Atatürk'ün huzurunda çıkıp söylediği şarkılar beğenilince de 30'dan sonra, 1930'dan sonra adını gizlememiş, plak kapaklarında Deniz Kızı Eftalya Hanım biçiminde yer almış. Evet. Soydaşlarının yanında nitekim az şanslı olanların arasındadır galiba. Ülkesini terk etmek zorunda kalmamış, yaşadığı coğrafyayı terk etmek zorunda kalmamış insanlardan bir tanesi. Bir, evet. 25 yıla yakın bir sanat hayatı var. 1936'da da 4 adet şirket-i hayriye vapuruyla yapılan jübile gecesinde meşhur Mehtabiye'de bizim açık kitapta madde olarak da yer alıyor. Üşüyüp hastalanmasından sonra da 39 yılında yaşamını yitirmesiyle son buluyor. Cemal Ünlü'ye de buradan bir günaydın diyelim. Mehtabiye'yi yazan bizim için programcı dostumuz. Evet, devam edelim şimdi. Dönelim ve önemli gelişmeler oluyor. Yani hem iklim açısından söyledik biraz önce. Bu plastik rezaleti de dehşet verici. Dünya bir plastik gezegen haline geliyor bir yanıyla da. New York Devlet Üniversitesi'nde incelenmiş ve kimya profesörü Sherry Mason peş peşe her şişede, her markada plastik bulduk diyor. Ve çok, yani bayağı büyük bir felaket. Uluslararası markalar Aquafina, Dasani, Evian, Nestle, Pure Life, San Pellegrino gibi uluslararası markalar, önde gelen ulusal markalar da var. Aqua, Endonezya'dan Bisleri, Hindistan, Epura, Meksika, Gerold Steiner, Almanya, Minalba ya da Minalba, Brezilya'da, Wahaha'da, Çin'de, hepsi kirlenmiş durumda. Evet, Türkiye üzerinden bakacak olursak bir yandan petrol çıkmayan bir ülke olarak bilinmesine rağmen plastik mamul üretimi 2017 yılında miktar bazında %8,5'luk bir artışla 9.6 milyon tona, değerde ise %9 artışla 36.8 milyar dolara ulaşmış. Bundan bahsediliyor Türk Plastik Sanayicileri Araştırma Geliştirme Vakfı'nın plastik sektöründeki gelişimi ortaya koyan 2017 raporunda bu rakamlar verilmiş. Şirketlere sormuşlar ne olacak bu iş, bu dünyanın hali diye. Birkaç şişede binlerce parçacık bulunmuş. Birçoğunda da büyük ihtimalle plastik olduğu düşünülen maddeler çıkmış. Çok sarsıcı, büyük bir haber. David Shukman'ın haberi BBC'den. Ve Nestle'ye sormuşlar mesela, büyük firmalardan. Cevap şöyle olmuş. 2 yıl önce başladık. İzleme düzeyinin üzerinde maddeler tespit edilmediğini. Yani bizde yok böyle bir şey demiş Nestle. Coca-Cola'ya sormuşlar. Endüstri içinde en yüksek standartlara sahip olduklarını belirtip çok adımlı filtreleme süreci kullanıyoruz demiş. Evet. Yani sorun yok demiş. Aynı zamanda da mikroplastiklerin, bu küçücük parçaların her yere yayıldığını, bu yüzden de en yüksek standartlara sahip ürünlerinde bile çok az miktarda bulunabileceğini söylemiş. Yani sorun yok yani. Danone şirketine sormuşlar ya da Danone. Yorum yapamayız biz demiş Danone. Metot yeterince açık değil, araştırma metodu, inanamıyoruz buna demişler. Şişe sularında da zaten gayet gıda seviyesinde ambalajlama yapıldığını vurgulamış. Almanların meşhur şirketi Gerolsteiner'de yaptık, araştırdık. Bizim mikroplastiklerin ilaç bilimi şirketlerin belirlediği seviyelerin çok altında kaldığını, yani hiçbir sorun yokmuş. PepsiCo'ya sormuşlar, Pepsi şirketine, PepsiCo'ya bizim adımıza açıklama yapması için Amerikan İçecek Derneği'ne talepte bulunduk demişler. Şişe standart, şişe sularımız standartlara uygun demiş. Yani Orb Media diye adlandırılan büyük gazetecilik şirketinin internet sitesinde çok ayrıntılı olarak sonuçları bulabilirsiniz. Bütün şirketler reddediyorlar. Bizde sorun yok diyorlar. Evet, sadece şeyde değil, su ambalajlamada değil, aynı zamanda çay tüketiminde de kullanılıyor plastik. İngiltere'de şu aralar yoğun bir kampanya başlatıldığından bahsediliyor. Yasemin Bradley'in Vatan Gazetesi'ndeki makalesinde çayımızdan plastiği çıkarın deniliyormuş. Çay üretici firmalar poşetlerinde %25 civarında plastik olduğunu kabul etmişler. Ve plastik çayda değilmiş, çayı poşetledikleri torbalardaymış yani. Daldırdığınız zaman o plastik dağılmamasını sağlıyor çay olduğu, içinde bulunduğu poşetin. Görünce söylerim Uğur. Galeano ne diyor? Ne diyor? Yani diyor zaman değişti diyor. Modern eşlik, yani sağlık satarken mezarlığa kadar eşlik eden o modern sürüklerin tiksindirici görünümleri artık hiç yok. Şimdi başka diğer birçok alanda saygıdeğer şirketler olarak faaliyet gösteriyorlar. Başta madencilik, petrol olmak üzere. Evet. Plastik, petrol medeniyeti hangi şekilde tanımlanırsa tanımlansın içinde bulunduğumuz medeniyet esasım olarak petrol ürünü tabii. Yani düşünebiliyor musun? Sadece 2. Dünya Savaşı'ndan sonra ciddi bir biçimde hayatımıza girmiş durumda plastik. Daha evet. önce yok. 30 sene önce sadece musluk suları içiliyordu. Hiçbir plastik su yoktu. Şimdi bu şey kayması var ama. Temel baz kayması var algılamada. Şimdi herkesin elinde, çantasında ve yeri geldiğinde mermisinde bulunduğu gibi plastik şişelerde, dolayısıyla olmadığı bir dönemi tahayyül bile etmek imkansız. Evet. 11 büyük marka deniliyor. İşte sorduk, hiçbir sorun yok demişler markalar. O zaman yok. Bir de Gazze'den bir haber verelim. Gazze şehrinde Filistinlilerin dünyadaki en sıkı denetim altında açık hava hapishanesi olarak nitelendirilen bölgede su o kadar kirlenmiş ki artık hiç kimse, aileler çocuklarını bırakmak istemiyorlarmış. Yüzmeye bile gitmeye denizin kenarına. Korkunç bir durum varmış. Halbuki deniz bizim bir parçamız diyorlar ama ne balığa ne suya yüzmeye gidebiliyorlar ve gayet ciddi 2 milyon kişi yaşıyor bu kıyı şehrinde. Enklav deniyor buna ve bitmiş durumda vaziyet. Ama işte şirketler böyle bir şey, Amerika Birleşik Devletleri'nin en büyük fosil yakıt devi ve küresel ısınmayı neredeyse 50 yıldır bildiği halde sumen altı ettiği, gizlediği ve böylelikle insanlığı yıkıma sürüklediği için pek çok davaya maruz kalan genç, özellikle gençler tarafından ve eyaletler, koskoca New York eyaleti ve şehri de dava etti. Exxon Mobil'i, onun eski CEO'sunu attılar. Büyük iklim inkarcısıydı Rex Tillerson. 140 vuruşu aşmayan bir Twitter mesajıyla Başkan Trump tarafından görevden alındı. Aynı mesajla onun yerine ondan da daha büyük bir iklim inkarcısı ve dünyanın en zengin kirli fosilcileri olan şirketlerinden, enerji şirketleri olan Koch biraderlerin emrinden bir milim çıkmayan, ayrıca GDO'cu, bütün GDO'cuları biliyor muydun bunu? Genetiği değiştirilmiş organizmaların en büyük savunucularından biri Mike Pompeo geldi. Şimdi Dışişleri Bakanı olarak. Evet. Monsanto başta olmak üzere hali hazırdaki CIA başkanlığı görevinden terfiyen alındı. Amerika Birleşik Devletleri'nin durumu. Dünyanın en büyük fosil yakıt üreticisinin eski CEO'su gitti. Şimdi GDO'nun en büyük savunucusu mu geldi? GDO'nun ve en büyük asıl petrolcülerin de tabii, yani petrol, doğalgaz, kok bir adela, dünyanın en zengin ikisi bir arada alınırsa dünyanın en zengin kişisi oluyor, evet. Zaten. Onların büyük savunucusu, yani Pompeo'nun çevre ve iklim düşmanlığının yanı sıra 3 alan daha var temayüz ettiği. Birincisi, CIA'nin en ciddi insan hakları ihlallerine, işkencehanelerine ve sayısız sivili öldüren İHA, insansız hava aracı saldırılarına uzun yıllardır sonuna kadar arka çıkan biri. Hatta şöyle de bir şey var, eski başkan Amerika'da Obama'nın Guantanamo üstünü kapatalım demişti Obama, hatırlayacaksın, konuşmuştuk bunu, evet. Ona karşı kapatmaya karşı çıkan da o ve o cehennemi cezaevini ziyaret etmiş. Guantanamo üzerine birçok kitapta okuduk ya, baktık ettik. Açlık grevindeydi mahkumlar, artık yeter diye, hiç suçlama falan olmadan 10 yıllardır tutuluyorlar. Açlık grevindeki mahkumlara bakmış, zorla besleniyorlar zaten, boğazlarına boru sokup falan. Bana pek çoğu kilo almış gibi geldi diye ironik bir espri de yapan bir adamdan bahsediyoruz. Mike Pompeo, yeni şeyi bu, Amerika'nın yeni Dışişleri Bakanı. Türkiye'deki bakanlarla paralel söylemini de dün hatırlatmıştık. Türkiye'de de aynı durum ortaya çıkıyordu açlık grevleri sırasında. Evet. Geçmişte de, yakınızda geçmişte de benzer açıklamalar yapılıyordu. Yani o insana bu dünyanın en korkunç işkencelerinden biri, öldürmeye yakın bir his veriyor. Boğulmaya yakın his. Bu waterboarding denen su işkencesinin de savunucusu olduğunu biliyor muydun? Yeni Dışişleri Bakanı'nın. Evet. Yani hayati bilgilerin elde edilmesi söz konusuysa tabii demiş. Yani gerekiyor diye. İkincisi, Müslüman düşmanı zaten. İlk Twitter'da Türkiye'yi totaliter İslamcı diktatörlük olarak tanımlamıştı İran'la beraber. Sonra silmişti bunu. Daha kötüsü ne olabilir diye düşünüyorum işte. Yani doğrudan nasyonel sosyalistlerin iktidara gelmesinden hemen öncesi gibi bir durum söz konusu şu anda sanki Amerika Birleşik Devletleri'nde. Valla evet, yani daha kötüsünü düşünmek kolay değil ama her zaman şaşırmayı başarabiliyorlar. Amerika Birleşik Devletleri'nde her zaman daha kötüsü vardır diye düşünüyorum ama bir yandan da. En korkuncu da şey, belki yani böyle bir şey söylemek mümkün mü bilinmez ama en önemlisi denebilecek husus, üçüncü husus da eski CIA direktörü ve yeni Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun yeryüzünün en büyük savaş taraftarlarından. Şahin deniyor ama kuşlara yazık yani. Şahin kelimesini kullanırken tereddüt ediyorum bu güzel kuşlara. Dünyanın en güçlü devletinin en güçlü diplomasi organı olan Dışişleri Bakanlığı'nın başında diplomasiyi tamamen hiçe sayan ve İran'a yekten saldırarak hem İran'ın nükleer silah peşinde koşmasına yol açabilecek hem de Orta Doğu'yu, bizim de içinde bulunduğumuz bölgeyi, belki de uzun yıllar, belki de sonsuza kadar büyük gerilimlerin ve savaş ateşinin içinde kasıp kavurmayı başarabilecek biri var yani şu anda karşımızda. Ve hemen arkasından işkence mi dedik? Evet, büyük iyiyle işkence, gönül rahatlığıyla işkencecilerin kraliçesi diyebileceğimiz bir hanımefendi Gina Haspel da Pompeo'nun muaviniydi şey olarak CIA'de. İşkence savunucusu Pompeo'nun yerine CIA başkanına atandı. Aynı yerde, aynı tweetle, yani şu 140 karakterli hani tweet, İngilizce kuş cıvıltısı anlamına geliyor ya, tweet tweet, bir taşla iki kuş diye buna denir işte. Ve yani dünyanın ve Amerika'nın ve dünyanın önde gelen hak savunucusu kuruluşları ve gazetecileri CIA'nin dünyanın dört bir köşesinde kara delik, yani black site diye bilinen o uğursuz şöhretli işkencehanelerinde esirlere inanılmaz işkenceleri yapan, yani yalnız waterboarding, su işkencesi değil, sonsuza kadar uykusuz bırakmalar filan var. Evet. Ondan sonra da Amerikan Kongresi'nde, Amerika Birleşik Devletleri Kongresi'nde temsilcilerle senatörlerin eline geçmesin diye bütün video kayıtlarını ve yazılı kayıtlarını yok etme emrini veren kişi şimdi CIA'nin başında. Nasıl? En az 15 yıldır profesyonel işkenceci şöhretiyle maruf kendisi, bu hanımefendi. Yalnız ilginç bir şey var, Avrupa yakasında da işi zor olacağı benziyor. Çünkü Avrupa Anayasa ve İnsan Hakları Merkezi diye bir kuruluş, terör zanlılarına işkence davasıyla ilgili olarak Bayan Haspel'ın gözaltına alınması için resmen izin talep etmiş. Yani Avrupa'ya seyahat ederse, Almanya'ya giderse tutuklanacak CIA başkanı şu anda. Nasıl durum? Yani şey, meseleyi çok özetlemiş Jeremy Scahill var. Intercept diye önemli bir internet gazetesinin kurucularından araştırmacı gazeteci. Şöyle demiş, işte size Trump yönetimi. İslam düşmanları, dolar milyarderleri, bağnazlarla yobazlar ve bir de işkence sevdalıları. Bunu bir Twitter mesajını bile tam doldurmaz yani. Yalnızca 111 karakter bu da. O da boşluklarla. Yazık. Durum budur yani. Evet, şimdi Avrupa'da da bir yandan şeyler veriliyor. Elimizde önemli bir karar da var. Avrupa Parlamentosu Suriye'deki savaşın 8. yılına girmesi ve 21. yüzyılın en büyük faciası olmaya yüz tutan olayla ilgili önemli ortak karar almış. Kitap bir karar için karar girişiminde bulunmuş ve çok büyük bir insanlığın, bütün uluslararası kuruluşların filan kuvvetle zayıf kaldığını söylüyor ve en büyük, en güçlü terimlerle bir kere daha bütün yapılan şeyleri, bombardımanları, sivillerin vurulmasını, evsiz, yersiz, yurtsuz bırakılmasını ve insan haklarının çok yaygın şeyini, ne derler adına, çiğnenmesini ve uluslararası insaniyet hukukunun çiğnenmesini kınıyor. Özellikle Esad rejiminin güçleri tarafından işlenen suçları ve Rusya ve İran'ın desteğiyle yaptıklarını, aynı zamanda da Birleşmiş Milletler listesindeki terörist örgütlerin desteğiyle en az 400 bin kişinin öldüğünü hesap etmişler ve bunu daha önce söylemiştik, 411 bin deniyordu galiba, değil mi? Evet. Binlercesinin yaralandığını, bombalar, mermiler ve diğer askeri şeylerle milyonlarca insanın yerinden, yurdundan olduğunu kınıyor ve sivillere yiyecek, su, sağlık ve diğer bakım hizmetleri verilmemesini şiddetle kınıyor. Ama bir diğer taraftan da İngiltere merkezli çatışma ve silahlanma araştırmaları adlı örgüt, geçtiğimiz yılın son ayında yayınladığı rapora göre IŞİD'in Suriye ve Irak'ta hüküm sürdüğü dönemde yüksek miktarda Avrupa yapımı silah ve cephane kullandığını ortaya çıkarmıştı. Raporda aynı zamanda Türkiye'nin de adı geçiyordu. Bir diğer taraftan da Avrupa dahil olmak üzere dünyanın neredeyse bütün ülkeleri kendi silahlarını hem deneme amacıyla hem de ticari amaçlarla çatışma bölgelerinde, başta Suriye olmak üzere, kullanıyor. Kullanmaktan Rusya da çekilmiyor. Rusya 200'ün üzerinde yeni silah denediğini söyledi, evet, bu durumda. Yani büyük bir iftiharla söyledi bunu. Ama bir diğer taraftan da Putin silahtan daha karlı bir şey, tarım aslında silahtan daha karlı bir şey şeklinde bir açıklama. Evet, çok sevindim. Gönderilen domatesleri de almıyorlarmış. Öyle mi? Evet. Domates mi? Patates mi? Domates. Domatestir değil mi? Doğu Guta'da, Afrin'de ve İdlib'de diyor. Ayrıca bunu da belirtmiş Avrupa Avrupa Parlamentosu. Önemli bir karar bu. Yeni çıktı. Ve birinci paragrafta işte böyle dedikten sonra devam ediyor. Suriye, Rusya ve İran'ın da sorumluluklarını hatırlatıyor. Rusya'nın vetolarını Güvenlik Konseyi'nde kınıyor. Doğu Guta'daki bütün şiddeti kınıyor. Ve altıncı maddede de ilginç bir şey var. Türkiye ile ilgili bir kınama çıkmış. Altıncı paragrafı okuyalım. Yani Afrin'de gittikçe tırmanan durum hakkında son derece kaygı verici bulduğunu belirttikten sonra Türkiye'deki silahlı kuvvetlerle Esad ve Rus güçleri arasında da çatışma yani şey çıkabilir deniyor. Ve Amerika Birleşik Devletleri ile de gerek Türk Esad güçleri yani Suriye ve Rus güçleriyle Amerika Birleşik Devletleri arasında da gerilimin çıkmasından büyük kaygı duyduğunu belirtiyor 6. paragrafta ve Türkiye hükümetine bir çağrıda bulunuyor. Askerlerini oradan çekmesi, Afrin'de kuşatmayı kaldırması, askerlerini oradan çekmesi ve Suriye çatışmasında yapıcı bir rol oynamaya davet ediyor. Bu çok yeni elimize geçmiş bir şey okuyoruz. Cengiz Aktar'a da buradan bir günaydın diyelim. Onun sayesinde erkenden haberimiz oldu. Ve diyor ki Türkiye'nin ulusal çıkarları da bu yöndedir diyor. Ve yeni cepheler açmak Suriye'de Türkiye'nin güvenliği için, güvenliğinin yararına değildir. Ve ülkenin, Suriye'nin içinde bulunduğu insani krizin de kötüye gitmesine yol açacaktır diyor. Türkiye'nin de içinde bulunduğu ve insaniyet hukukuna özellikle sivillerin korunmasına dikkatle şey yapılması gerektiğini, önem verilmesi gerektiğini ve bütün Suriye'deki ateşkese uyulmasını, böylece dolayısıyla da Afrin'in de buna dahil olduğunu açıkça söylüyorlar. Çok uzun bir metin. Ancak bu ana şeyleri, yani toplam 19 paragraf var. Pek çok yönüne değinmiş. Nihayet ayrıntılı bir rapor çıkarabilmiş Avrupa Parlamentosu da bu konuda 7. yıl vesilesiyle. Yani çok şey var. Suriye'de savaş hala devam ederken bundan sadece demokratik talepler için sokaklara inen Suriye halkının kendisini tam ölçekli bir iç savaşın içinde bulduğu ve komşu ülkeler de dahil olmak üzere bütün ülkelerinde işin içinde durmaya devam ettiğini söylüyorlar. Modern tarihin en kötü krizlerinden biri olarak adlandırılıyormuş Euronews'un haberine göre. Kaosun etkisi Suriye sınırlarını çoktan aştı. Bölgesel ve küresel güçler Suriye'ye el attı. İran ve Rusya Esad'ın yanında yer aldı. Suudi Arabistan ve Amerika Birleşik Devletleri isyancı muhalif grupları destekledi. Suriye radikal cihatçı grupları etkinlik kazandı ve vekalet savaşları meydanına dönüştü diyorlar. Euronews'un ayrıntılı bir haberi var. Çavuşoğlu'nun da ilginç bir açıklaması var. Rusya'nın Suriye'de kalmak istemesini anlıyoruz demiş. Bunu nasıl yorumlayalım? Son zamanlardaki değişen, zaten sürekli değişmekte olan dış politika üzerinden yorumlayalım bence. Ama dış politika ve bütün, yalnız diplomasi de değil, bütün uluslararası alanda değil, her alanda siyasetin ilkeli olması gerekmez mi? Bilmem, gerekir mi? Ben öyle düşünmüyorum. Bizim jenerasyonda öyle bir şey görülmedi. Moral ve etik açıdan, yani Suriye'de Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Moskova'daki bir üniversitede konuşma yapmış, bir demeç vermiş ve anlıyoruz demiş yani. Moskova Devlet Uluslararası İlişkiler Üniversitesi'nde öğrencilerin katılımıyla düzenlenen konferansta konuşmuş. Bir de soru sormuşlar kendisine. Sputnik'in haberi bu. Evet, Rusya'nın Suriye topraklarında kendi üsleri var. Rusya burada uzun süre kalmak istiyor. Biz buna anlayışla yaklaşıyoruz. Uzun süre dedi de 2099'a kadar kiraladıklarını söylüyorlar. Rusya tarafından Tartus'taki limanın. 2099 mu? 2099 galiba ya da 99 yıllık, ikisinden biri. Fazla gene aynı şekilde fazla çok fazla. Fazla fark etmez 18 zaten. Sene falan evet. 100 yıl falan var yani. Evet. 100 yıl orada kalacaklarmış. Biz bunu anlayışla karşılıyoruz diyor. O zaman Türkiye'nin de kısa süreli kalmak istemediği sonucuna varmalı mıyız bilmiyorum. Yani uzun zamandır acı çeken Suriye'ye barışın geri dönmesi için Moskova ve Ankara'nın hiçbir çabadan kaçınmadan işbirliği yapıp beraber savaştığını da ifade etmiş. El ele. Ama bu arada savaş uçaklarının Afrin merkezini bombalamakta olduğu haberi var. Yüz binlerce sivilin yaşadığı, sayı tam bilinmemekle beraber Afrin kent merkezi Türk Silahlı Kuvvetleri'nin, Hava Kuvvetleri'nin savaş uçakları tarafından bombalandığı bildiriliyor. Böyle bir haber. Kimin haberi? Artı gerçek. Afrin kent merkezinin savaş uçakları saldırıda ikisi çocuk, dört sivilin hayatını kaybettiği, 13 sivilin de yaralandığı belirtiliyor. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan da dün sarayda, yani Beştepe'deki sarayında 46. muhtar toplantısındaki konuşmasında temenni ederim akşama kadar Afrin tamamen düşmüş olur. Tabii işimiz kolay değil. Batı gibi sivilleri öldürmüyoruz demişti. Fakat hemen bir hatta torunum bile mehter marşıyla yürüyor. Yeni bir marş yazılması gerektiğini de söylemiş Cumhurbaşkanı. Bu da şeyin, Biyanet'in haberi. Evde sürekli mehter marşıyla yürümesi bir genç bir bireyin bence çok da şey olmasa gerek, iç açıcı olmasa gerek. Sürekli aynı adımlarla. Yani güfte var ama istenen beste yok. En büyük üzüntüsü buymuş Cumhurbaşkanı'nın. Marş yüreklere nakşedecek bir beste. Yani marşı yüreklere kazıyacak bir bestenin bulunamamış olması. Bestekarlara görev düşüyor diyor. Yani Fırat Kalkanı, Afrin, bununla ilgili bir İstiklal Marşı gibi demeyeyim ama bir mehter marşı gibi marşı da yazamazlar mı demiş. Afrin'e biraz daha yaklaştık. Temenni ederim akşama kadar Afrin tamamen düşmüş olur diyor. Ne demek Afrin tamamen düşmüş olur? Yazdılar jandarmadan yeni Afrin marşı çıkmış. Bundan 8 saat önceki habere göre yeni yazmışlar. Öyle mi? Evet. Aslan Mehmetçik şiirini Zeytin Dalı harekatı için marş şeklinde yeniden bestelemiş jandarma genel komutanlığı. Evet. Peki şey ne demek? Zor bir soru soruyorum biliyorum ama Afrin tamamen düşmüş olur ne demek? Bence orada bir yanlış anlaşılma olmuş olabilir. Çünkü tamamen kuşatılacak demeye çalışılabilir. Yani böyle 1 milyon gibi bir nüfustan bahsediliyor. Sadece evet. Şey de değil yani. Afrin'deki o cepheden gelen yetkililerden de değil. Sabah gazetesinin muhabirleri de 1 milyon kişinin olduğundan bahsetti evet. Afrin'de. Peki, 1 milyon kişiyi böyle bir gün içerisinde kuşatmaya çalışmak ya da böyle bir kuşatma da değil düşme. Kelimesinin anlamı yani şehrin düşmesi ne demek bilmiyorum yani ben düşecek kelimesini hatırlıyor muydunuz? Hatırlıyordum evet. Nereden hatırlıyorsunuz onu söyleyelim. Kobani'deydi galiba. Kobani'de aynı şekilde düşecek şeklinde de açıklama onu düzeltmişlerdi. Bunu da düzeltmişler. Zaten evet. Şeyi de düzelttiler. Eliyle bozkurt işareti yaparken aslında Rabia işaretini yapmaya çalışırkenki çekilmiş görüntü olduğu da söylendi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın. Evet, düzeltiliyor yani. İlk düzeltmeyi önce söyleyelim istersen. Sonra da araya gidelim zaten ikinci düzeltmeyle beraber. Yani temenni ederim ki akşama kadar Afrin düşer demesinin ardından bir açıklama Cumhurbaşkanlığından bir kaynak Erdoğan'ı düzeltmiş. Adı gizli ama. Kim? Nasıl? Aynı, anlamadım. Bilmiyorum. Bir Cumhurbaşkanlığı kaynağı diyor. Adı gizli birisi Cumhurbaşkanı'nın şeyini de düzeltmiş. Evet. Aynen öyle. Gizlice mi düzeltmiş? Evet. Yani Ajans France Presse'den alıyorum bu haberi. Hı hı. Basına mesaj atmış ve adının açıklanmasını istememiş. Cumhurbaşkanının konuşmasındaki temenni ederim ki akşama kadar Afrin düşer sözleri kuşatma bu akşam tamamlanır şeklinde anlaşılmalıdır demiş. Peki ben bunu da anlamadım. Yani rakamlar kesin veriliyor. Mesela 3483 gibi bir rakam veriliyor. Etkisiz hale getirilmiştir. Bu kadar netken bunun akşama saat düştü mü kuşatıldı mı kuşatma mı tamamlandı filan onların net olmaması biraz tuhaf ama peki öbür düzeltmeye geçelim o zaman. Tayyip Erdoğan'ın partisinin Mersin Olağan Kongresi'nde yaptığı bozkurt işaretine ilişkin olarak Adalet ve Kalkınma Partisi sözcüsü Mahir Ünal yapmış. Bu da T24 haberi. Ünal, Cumhurbaşkanımız Rabia'mızı sayıyordu. Kadraja öyle bir görüntü girdi demiş. Nasıl yani? Böyle mi sayıyor? 1, 2, 3, 4. Yani radyo olduğu için anlaşılmıyor tabii ama yani olmuyor galiba. 1, 2, 3 böyle. O 3 dediğin zaman bir anda kurt çıkıyor ortaya gibi, evet. Bir şey yani. Evet, kadraja öyle bir görüntü. Yani ya da neden Rabia'yı 4 tane çalıyor? 4 Rabia'nın manası ne? 4. Rabia 4 demek. Tamam ama 1, 2, 3, 4 diye şeklinde sayılmıyor bu. Yani birincisinin manası 5 ok gibi değil mesela. 6 ok. Özür dilerim, 6 mı oldu? 6'ydı zaten, belki de ben de 5 diye kaldı aklıma. Ya da bir tanesini attım, hangisini attım hakkında politik tartışmaya girmiyorum şimdi sizinle. Ama şöyle bir durum da söz konusu. Yani bunu sayarken ki böyle bir hatanın oluşması pek mümkün değil. Çünkü zaten 1, 2, 3, 4 diye sayabilecek bir şey yok ortada. Böyle hop diye şeklinde 4, yani Bozkurt'tan şey yaparken ki çıkmış bir görüntü ben olabilir. Ben videoya baktım bunun üzerine. Genellikle var mıydı videosu? Seyretmiyorum. Var. Ha, yayın yasağı koymadı yani. Yanlış kimse girmiş kadraja dedi. Baktı. Ben öyle görmedim. Canım. Yani neden çekiniyorlar ki Bozkurt işaretinden? Kılıçdaroğlu bile Bozkurt işareti yapmıştı. Bozkurt işareti. Evet, ne olacak ki? Asena. Asena. Asena mı? Yok ya, Bozkurt. İşte Bozkurt. Dişisi bu Asena'lı. Evet. Nereden anlıyorsunuz Bozkurt yaptığınız zaman dişi ya da erkek olduğunu? Kulaklarını oynatıyor böyle. Evet, durum böyle. Habertürk televizyonunda Mahir Ünal konuşmuş ve böyle demiş işte. Kadraja böyle girdi demiş. Evet, kaçıncı düzeltmeydi bu? Sayamadım valla. 3 mü demiştiniz? 4. 4 mü? 4. Tam 5.'yi de ben koyayım. Dinleyicilerimiz hatırlatmışlar sağ olsun. 99'lu yıl değil, 49 yılmış. Suriye'deki Tartus Limanı'nda ve Hmeymin hava üstünde kalmak için belirttiği süre Rusya'nın. Aa, iyi o zaman. Hatta 49 artı 25 mi diyelim? Öyle bir rakamlardan bahsediliyor. 99 değilmiş yani. Dinleyicilerimize de buradan teşekkür ederiz. Ve düzeltir, özür dileriz. Afrin'den de bir iddia. Suriye İnsan Hakları Gözlemevi, Türkiye'nin Afrin'de sürdürdüğü askeri operasyon kapsamında dün düzenlenen bombardımanda en az 10 sivilin öldüğünü iddia etmiş. Bu da Suriye İnsan Hakları Gözlemevi'nden kaynak Deutsche Welle. Açık Gazete. Good Lord, just let me live till tomorrow. I'm gonna send you another prayer. This is tea. Yes, till tomorrow. This black man gonna send you another prayer. You know, sometimes I begin to wonder, what in the world am I doing over here? You don't love me no more, baby, and I can't see the reason why. Me no more, baby. Poor lightning can't see the reason why. You know, I never told you no story, if you don't understand that. And I never have told you a lie. Singing, I never heard such a sweet voice before. You know, a pigeon mean more than one fly now. It can be a stool pigeon, you know that. You know what that is? One sit on a stool and pimp to the law. That is a pigeon. I want everybody understand me so they know I just done give up and I ain't gonna try to live this life no more. No, no more. You know I ain't gonna find no heaven here. Now no place on earth I go. Evet, bir konser kaydından Sam Lightning Hopkins'in, Şimşek Hopkins diye bilinen blues gitarist ve şarkıcısının ünlü şarkılarından birini dinledik. Stool Pigeon Blues ve şarkının sözleri de ilginç aslında. Yarına kadar bana yaşama izin ver güzel tanrım. Sana bir rüya dua daha edeceğim. Yarına kadar bu siyah adam sana bir dua daha gönderecek. Ben bu dünyada ne halt ediyorum diye zaman zaman düşünüyorum diyor. Artık sen beni sevmiyorsun bebeğim. Ve neden sevmiyorsun bilmiyorum. Zavallı Şimşek de bilemiyor. Yani hiçbir sana hikaye anlatmadım. Hiçbir yalan da söylemedim. Evet, kuşlar da söylüyordu, şarkı söylüyordu. Rüzgar da başladı üflemeye. Bu o sırada işte bir güvercin de şey yapmaya devam ediyor, şarkıya katıldı diyor. Yani biliyor musun diyor, yani güvercin aynı zamanda uçan kuştan biraz farklıdır diyor. Stool pigeon diyor buna. Stool yani bir şeyde oturur diyor, taburede ve tüner. Tüner ve orada da devlete uşaklık eder diyor. İnan böyle kanun dediği o. Ve aslında herkesin de anlamasını isterim diyor. Artık bıraktım, teslim oldum, uğraşmayacağım. En iyisi. Muhbir diyor. Ne? Muhbir. Stool Pigeon muhbir demek iki anlam. İşte blues'un evet. Bunca yıldır bu kadar basit hem ritmi, armonisi ve sözleriyle ayakta durmasının temel sebebi de bu. Çok net, özlü bir şekilde anlatabiliyor bütün dünya hikayesini. Birkaç satırda anlatabilen bir müzik türü. O yüzden hepsinin kökünde yer alıyor. Siyahların da bunca yıl ayakta durabilmesine imkan veren şeylerden bir tanesi. Şimdi yeryüzünde gidebileceğim hiçbir yer yok diyor. Her taraf muhbir dolu filan demiş. İlginç. Evet. Şu şekilde devam etmek istiyorum ben, müsaade ederseniz. Bildiğiniz üzere 21 Mart Dünya Ormancılık Günü. Ama bir hafta önceden konuşmaya başlamış Bakan Veysel Eroğlu bu konu hakkında. Hı. Daha yeşil bir Türkiye'yi birlikte inşa edelim sloganıyla yeni bir ağaçlandırma seferberliği başlattıklarını söylemiş. Ve bu konuyla alakalı da Sayın Cumhurbaşkanımızın mektubu posta yoluyla bakanlığımızın yatırımlarını ihtiva eden bir broşürle beraber aynı zamanda tohum da konulacakmış. 23 milyon haneye gönderilecekmiş mektup. Biz zarf içinde ulaştıracağız denilmiş Dünya Ormancılık Günü'nde. 23 milyon mu? 23 milyon hane bir zarf içinde ormancılık faaliyetleri anlatılacakmış. 23 milyon mektup demek manasına geliyor. 23 milyon zarf. Ama 23 milyon zarf o kadar çok fazla değil yani. Hemen pul yapıştırılıyor mu? Muhtemelen pulsuzdur. Pullu mudur? Bilmiyorum. Mektupların pulu olması gerekiyor tabii. Olur tabii. Ama yani gözünüzde büyümesin 23 milyon zarf. Hı? Çünkü Yüksek Seçim Kurulu 2019'da yapılacak Cumhurbaşkanlığı genel ve yerel seçimler için hazırlıklara başlamış. YSK 55 milyon seçmen için 500 milyon zarf sipariş ettiği iddia edilmiş YSK'nın. 500 milyon zarf. 23 milyonun yanında nedir ki? Söyleyebiliriz. 23 milyonun yanında nedir ki? Yani 2 milyarda ağaç dikeceğiz demişti zaten Ormancılık Bakanı. Demokrasi için işte ağaçlarda bu şekilde kullanılabiliyormuş. Mektupların içinden açacaksın. Tohum, broşür ve mektup çıkacak. Evet, mektubun içinde de ne çıkacak? Mühürsüz oy kutusu değildir herhalde. Dünyanın en büyük ormanları bütün bitkileriyle beraber 100 yılın sonuna kadar gidecek diye, bu fosil yakıtlara kömür yakmaya devam edersek. Geçen yıl yaklaşık 300 milyon fidanı toprakta buluşturduklarını ifade etmiş Eroğlu aynı zamanda. Yaptıkları her merasimde vatandaşlara ücretsiz fidan dağıtmışlar ve vatandaşların kendi diktikleri fidanlarda sahip çıktığını vurgulamış. Peki mektupta tabii memelilerin, amfibilerin, sürüngenlerin ve kuşların da Amazon'da ve diğer Afrika'nın, Asya'nın, Kuzey Amerika'nın ve Avustralya'nın bütün o zengin ekosistemlerinden yok olacağını da yazıyor tabii. Olabilir, olabilir. Veysel Erol aynı zamanda demiş ki pek çok ülkede orman varlığı azalıyor ama Türkiye'de orman varlığı artıyor. Bu tapuyla sabit demiş. Ya tapulara bakmak lazım. %33 oranında yükselmiş aynı zamanda odun serveti. Bu şeyi de veriyor değil mi? WWF'in yani Dünya Doğal Hayatı Koruma Derneği'nin East Anglia bu konulardaki en çok araştırma yapan üniversitelerinden biri East Anglia Üniversitesi, bir de James Cook Üniversitesi'nden Avustralya'dan ortak çalışmada bu iş bitti. Böyle 1,5 derecede tutamazsak, yani 1,5 derecenin üzerine çıkarsa endüstri çağına göre dünyanın ısınması, o zaman bütün bu hayvanlar, bitkiler yok olacak diye de yazıyor değil mi? Veysel Erol diyor. Veysel Erol demiş ki yağışlar artacak, barajlar dolacak. Hiçbir ile susuzluk çektirmeyeceğiz. İstanbul'daki barajlarda doluluk oranı %89.4'e yükseldi demiş. Yağmuru barajlarda tuttuk. Afrin'e de su vereceğiz şeklinde açıklamalar da konuşmuş. Afrin'e su verecekmiş. Öyle mi? Hortumla mı artık yoksa havadan mı? Bilmiyorum. Gazze'ye de verecek mi? Oraya kadar uzamamıyor galiba hortum. Yani, uçaklar da aynı zamanda. Çok ilginç bir şey bu aslında ya. Yani hangisi peki daha doğru sence? Bence Veysel Eroğlu bunu çok net bir şekilde anlatmış. Kar yağdığı zaman belli bir süre toprak üstünde bekliyor demiş. Sonbahar sonunda yaza doğru kar eridiği zaman toprağa faydası oluyor demiş aynı zamanda. Kar yağmadığı zaman ne olduğunu o kısmından bahsetmemiş. Ama biz barajlar yaptığımız için yağmuru da barajlarda tutuyoruz demiş. Barajlar olmasaydı karın yağması çok önemli olurdu demiş. Ya işte barajlar olduğu için yağmur sularını tuttuk. Yağışlar sayesinde yaz aylarını vatandaşlar rahat geçirecek. Bir problem yok. Suları istedikleri gibi ama ihtiyaca uygun gibi kullanabilirler demiş. İstediğiniz gibi unutmayın. Suları istediğiniz gibi ama ihtiyaca uygun kullanabilir misiniz? Tabii akarsa. Çünkü birçok yerde akmadı dün. Peki ormanlar, memeliler, amfibiler, sürüngenler ve kuşların yok olmasına ne demiş? Ben Veysel Erol'un ağzından memeli diye bir terim duymadım. Memelilerden bahsetmemiş o. Ormanlardan da başka türlü bahsetmiş. Yalnız korkmuş. İnşallah Afrin de temizlenecek kısa zamanda. Afrin'in Türkiye'de olan gerçek sahiplerini oraya yerleştireceğiz. Oraya su vereceğiz demiş. Afrin'in Türkiye'de olan gerçek sahiplerini oraya yerleştireceklermiş. Yeni bir proje gibi. Fidan ekimi ya da tohumdan ya da bilmiyorum. Nüfus politikası da denilebilir belki de. Daha teorik manasıyla siyaset teorisi içerisinden. Ama Veysel Eroğlu bu konuyla alakalı açıklama yapması biraz garip tabii ki. Afrin'de su yok muymuş? Afrin'de su neden yokmuş mesela? Onu da düşünmek lazım. Sundarbanlardaki kaplanların bulunduğu alan, habitat tamamen sular altında kalacakmış Hindistan'da. Kaplan diye bir şey kalmayacakmış. Farklı şeyler okuyoruz. Parana de Manakiri nehrinde de bütün balıkların ölüp kıyıya vurması durumu var. Buna ne yapacağız? Gazze demişken çok ilginç de bir haber var. Gazze'ye yardım malzemesi götürürken İsrailli komandoların düzenlediği baskında 10 kişinin hayatını kaybettiği Marmara gemisi artık kamyon taşıyacakmış. Geminin adı da Erdoğan Bey olarak değiştiriliyormuş. Öyle mi? Ufak bir mikrokozmos olarak da görebilirsiniz belki de. Erdoğan Bey kamyon taşıyacakmış. İnşaat kamyonu, hafriyat kamyonu. Hafriyat kamyonu. Muhtemelen, evet. Böyle bir durumdan bahsediyor Sputnik'in haberinde. Artık Mavi Marmara yok. Gazze hala duruyor yerinde şimdilik. Yakında zaten projesi olursa, çılgın proje var ya. Hangi çılgın proje? Kanal İstanbul. O zaman zaten Mavi Marmara olmadığı gibi Marmara da olmayacak. Deniz kalkacak ortada. Olsun. Sudan Devlet Başkanı Ömer El-Beşir tarafından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hediye edilen 4 aslan Gaziantep Hayvanat Bahçesi'ne uyum sağlamış. Keyifleri yerindeymiş. Gaziantep'i sevmişler. Bakın çözüm bulunuyor. Evet. Kaplanlar soyu tükenme tehlikesi altında olsa bile Sudan'da savaş suçlusu olarak nitelendirilen Ömer el-Beşir'in hediye ettiği aslanların keyfi yerindeymiş Gaziantep'te. Savaş suçlusu olan bir başkası da şu anda CIA'in başında. Yani Gina Haspel resmen Almanya'ya giremeyecek durumdaymış mesela. Bunu söylüyorlar açıkça. Wolfgang Kalek'le yapılmış bir söyleşi var. Avrupa merkezi işte anayasa ve insan hakları. Anayasal haklar ve insan hakları Avrupa merkezinin kurucusu ve genel sekreteri. Peki neden diyorlar? Yani tutuklama kararı istiyorsunuz. İşkence yapan insanlar bu insanlık suçundan dolayı serbestçe ellerini kollarını sallayarak Avrupa ülkelerinde ve dünya ülkeleri arasında dolaşmamalıdırlar. Özellikle Almanya'da biz buna müsaade edemeyiz diyorlar. Yani mesele şey değil diyor. Yani sadece eski deyimle tevkif müzekkeresi yani tutuklama kararı filan çıkarıp çıkarmamak değil diyor. Çok daha fazlasını istiyoruz diyor. Yani ta başkan George W. Bush zamandan beri başlamış olan korkunç işkence sisteminin gelecekte de aynı metotların kullanılmaması için gerekiyor demiş. Türkiye'den de bazı işkence haberleri geliyor. Yani Jeremy Scahill'la da konuşmuşlar. Gina Haspel'ın yeni CIA başkanı olan hanımefendinin CIA'yı yönetmek bir yana işkence suçlarından dolayı hesap vermesi gerekir demiş. Ne diyorsun bilmiyorum. Karışık bir şey. Peki sen Amerika Birleşik Devletleri ile Avrupa Birliği'nin arası bu aralar zaten oldukça karışık. Yani daha önce yakın geçmişte benim hatırladığım kadarıyla görülememiş kavgalar ortaya çıkıyor. Evet. Bir akta sopa pipa kavgası çıkmıştı daha önceden internet kullanımıyla alakalı. Şimdi çelik üretimiyle alakalı olarak kotalardan bahsediliyor. Ve bununla alakalı Amerika Birleşik Devletleri'ne Merkel tarafından doğrudan bize bir ayrımcılık tanırsınız herhalde şeklinde yapılmış olan açıklamalar var. Türkiye tarafından da ayrımcılık isteniyor. Ayrı bir şey. Ayrımcılık değil de pozitif ayrımcılık. Evet evet. Yani ayrıcalık. Ayrıcalık isteniyor. Ama bu konuyla alakalı da bir açıklama yapılmadı benim takip ettiğim kadarıyla. Peki işkence demişken son derece çarpıcı bir açıklama var. İnsan Hakları Derneği ve Türkiye İnsan Hakları Vakfı'nın İnsan Hakları Derneği İstanbul Şube Binası'nda düzenledikleri bir toplantı var. Onu gördün mü? Evet gördüm. Nur Muhammed Abay'ın yaşadıklarını anlatmışlar. 16 Şubat'ta kaçırılmış. Kimler tarafından kaçırıldı bilmiyorum. 20 yaşında bir işçi, tekstil işçisi Abay. Kim olduğu belli olmayan, kimliği belirsiz kişilerce kaçırılmış. Kafasına torba geçirerek. Evet. Ya da benzer bir şey. Yani kazak gibi de bir şey de olduğu söyleniyor. Bu kar maskesi gibi bir şey geçirildiğini. Yok yok. Abay'ın kafasına torba geçirerek kaçırıldığından bahsediyorum ben. Evet ona da belki de kar maskesi. Yani böyle bir şey gördüm ben. Neyse önemli değil zaten detay. 20 yaşındaki bu delikanlının işe gidiyormuş 16 Şubat'ta. Kafasına torba geçirilmiş dediğim gibi. Bir hafta süreyle bilinmeyen bir yerde tutulmuş. Ama bu olmaz ki. Hukuki değil. Sonra kafasına silah dayanarak ölümle tehdit edilmiş. Bu da olmaz. Ve ağır işkenceye tabi tutulduğunu da söylemişler. Bayağı Türkiye'nin önde gelen iki hak koruyucu kuruluşu açıklama yapmışlar. Başka kişilere yalan suç ithamında bulunmaya ve polisle işbirliği yapmaya zorlandığını ardından da ya 11 Mart'ta resmi olarak gözaltına alınmış. Şimdi 16 Şubat'tan 11 Mart'a kadar 12-23 gün var. 3 hafta geçmiş. Ve ne olduğu yani bu yeryüzünden evet. Silinmiş 3 hafta boyunca. Sonra 22 Şubat akşamı baygın vaziyette ıssız bir yerde bırakılmış. Ailenin başvurusu üzerine durumdan haberdar olduklarını ancak bu Biyanet'ten okuyoruz bunları. Ancak ailenin endişesi üzerine olayı daha önce duyurmadıklarını belirtmiş. Korkuyorlar çünkü bir şey olur diye. 11 Mart'ta polis tarafından gözaltına alınan Abay'ın emniyet müdürlüğünde de kaçırılması olayına atıf yaparak aynı baskılarla karşılaştı. Ne emniyette de öyle mi bu devlet dışı zannediyordum ben kaçırmayı. Serbest kalırsa yeniden kaçırılacağı ve bu kez öldürüleceği söylenerek tehdit edilmeye devam edildiği bilgisini aktarmış. Yani Amerika Birleşik Devletleri'nde değil sadece evet. işkence meselesi. Sadece Türkiye'de de değil. En son Suudi Arabistan yönetimi ülkeyi bu modernize etme konusunda çeşitli açıklamalar ve yaptırımlara başlayan Suudi Arabistan yönetiminin daha önce gözaltına aldığı prenslere de işkence yaptığına dair bir açıklama yayınlandı. İşkenceyi durdurmak için baskısını sürdürüyormuş İnsan Hakları İzleme Örgütü. Dün yayınladığı raporda Suudi Arabistan yönetiminden Kasım ayındaki yolsuzluk hareketi kapsamında kapsamında tutuklanan prens ve iş adamlarına kötü muamele yapılan hesaba çekilmesi istenmiş. Ve 17 prens ve iş adamının fiziki suistimallerinin tedavi edildiği belirtilmiş. Yani herhangi bir coğrafyada herhangi bir kişinin başına gelebilecek bir olaydan bahsediyoruz. Benim başıma gelmez demeyin. Evet, yani 16 Şubat'ta iş yerine gitmek üzere iken arkadan birisi bak diyor burada işte. Bu da ayrı bir ayrıntı var. Şey konuşuyor. İnsan Hakları evet. Derneği'nden ve diyorlar ki birisi kafasına çuval ya da kar maskesi gibi bir şey geçirmiş. Arkadan kelepçelenmiş, kollarına girilmiş, minibüs biçiminde dizayn edilmiş bir araç, özel araca bindirilmiş. Gözleri kapalı 1,5-2 saat yola gidilmiş. Hiç merdiveni olmayan bir yere sokulmuş. 12 Mart'ta da 12 Eylül'de de 11 yani 12 Mart 1971'de ki darbeden sonra da 12 Eylül 1980 darbesinden evet. sonra da benzer şeyler vardı. Bu Muhammed bu yerin ormana ve denize yakın olduğunu merdiveni olmayan yerde martı ve vapur sesleri duymuş. Bir hafta gözleri kapalı, elleri kelepçeli yaşamış. Bir hafta kalmış. Kendisi dışında da 6 kişi varmış. 3'ü konuşmuş, diğer 3'ü işkence yapmış. Basın başında da Yasin suresi okumuşlar. Böyle detaylar var. Evet. Sonra çok büyük detaylar var. Evet. Korkunç bir var bu haberin detaylarında. Ayrıntılı bir haber. Basın toplantısı resmen ciddi bir işkence şey. Elini Kur'an'a bastırıp kağıt imzalatmaz ve olaydan sonra serbest bırakıldıktan sonra da bir arazide kendine gelmiş ve kelepçe olmadığını görmüş. 15 dakika sarhoş gibi yürümüş. Neredeyim ben diye sormuş insanlara. Sultan Gazi'de olduğunu söylemişler. Sonra da insanların yardımıyla Bağcılar dolmuşuna bindirilmiş. Orada amaçsız öyle dolaşırken kendisini kız kardeşi ve kuzeni görmüş. Travma sebebiyle ailesini tanıyamayacak durumdaymış. Kız kardeşi ve kuzeni tarafından adeta yakalanarak eve götürülmüş. Çok ürkekmiş. Yalnız başına sokağa çıkamıyormuş. İşte böyle. Emniyette de iki devlet var. Burada güvendesin demişler. Ama dikkatli ol demişler. Bu konularla alakalı suistimaller ve davalarla alakalı birkaç haber daha var. İsterseniz kısa bir ara verelim. Ondan sonra devam edelim. Evet. Açık Gazete. Well, I was down Sly and the Family Stone grubundan, funk gruplarının en meşhurlarından birinden dinlediğimiz bir parça. Don't Call Me Nigga Whitey, yani bütün ülkeyi dolaştım. Sadece iki ses bir duyuluyordu, çınlıyordu. Birbirleriyle de funky bir tuhaf şekilde konuşuyorlardı. Bana zenci deme beyaz adam, bana beyaz adam deme zenci, zenç diyordu. Birbirlerine bunları söylüyorlardı ve hiçbiri hiçbir şey değiştiremiyordu bu tavırla diye ilginç bir parça yapmışlar. Sylvester Stewart'ın 15 Mart 1943'te doğduğunu da söyleyelim. 75 yaşını idrak etmiş olan Sly Stone asıl adı. Grubun kurucu elemanı, Amerikalı müzisyen, şarkı yazarı ve prodüktör. Ve Sly and the Family Stone grubunun soul, funk ve psychedelic müziğin 1960'larda ve 70'lerde yayılmasında en önemli rolü oynayan gruplardan bir tanesi. O grubun en önde gelen insanı 75 yaşında Sly Stone. Ona da bir günaydın demiş olduk bu şekilde, en ünlü parçalarından birini çalarak da. Evet, bu arada şeyi de söyledik, bugün Seyfettin Gürsel'le bağlantı kurmadık çeşitli sebeplerle. Yani bizden kaynaklanan bir problemdi ama onsuz bir yayında yaptık. Devam ediyoruz şimdi. Associated Press'in haberinde de var. Bu Avrupa Parlamentosu Türkiye'ye Afrin'den çekilin çağrısı yaptı. Suriye genelinde ateşkes çağrısını vurguladı. Bugün oynanacak bir karar tasarısı. Çok kapsamlı. Türkiye'ye de Afrin'den çekilmesi çağrısı. Hem Rusya'ya ve İran'a Esad eleştirisi ve Mogherini de Birliği'nin dışişleri ve güvenlik politikası yüksek temsilcisi Federica Mogherini de Doğu Guta'da ve Afrin'de askeri faaliyetlerin dramatik biçimde yeniden tırmanışa geçtiğini, her tırmanışta yeni bir dehşet düzeyine geçildiğini söylemiş ve Suriye'de ateşkes için 3 ayrı ülkeye, Rusya'ya, İran'a ve Türkiye'ye Dışişleri Bakanlarına mektup gönderdik demiş. Birleşmiş Milletler bünyesindeki Cenevre sürecine yoğunlaşın ve bu sürecin desteklenmesi çağrısında bulunmuş. Suriye krizinde aklın sesi tek taraf demiş. Türkiye'nin Afrin operasyonu da eleştiriliyor. Tüm Afrin'de dahil olmak üzere tüm Suriye'de ateşkes çağrısında bulunmuş oluyorlar. Aydın Engin de bal gibi işgaldir demiş. Afrin savaş üzerine konuşan gazeteci, bu demokratik Orta Doğu projesine bir saldırıdır. Yardım edeceğim diye bir ülkenin topraklarına girmek bal gibi işgaldir. Sivillerin ölümüne neden olur demiş. Bu da Özgürlükçü Demokrasi'de yer alan bir haberdi. Evet, şeyden devam edelim biraz da, değil mi? Yani, hak hukuk meselelerinden mi? Evet. Tutuklu yazarlar Mehmet Altan ve Şahin Alpay'ın Anayasa Mahkemesi'nce hak ihlali kararına rağmen ağır ceza mahkemeleri tarafından tahliye edilmemeleri üzerine yeniden Anayasa Mahkemesi'ne yaptıkları başvuru, daha doğrusu bu başvurulardan biri Şahin Alpay'ın başvurusu bugün görüşülecekmiş. Anayasa Mahkemesi Genel Kurulu'ndan ihlal çıkması durumunda Alpay'ın tahliye edilmesi bekleniyormuş. Ama bu işler de belli olmuyor. bütün bu yasal prosedüre rağmen farklı kararlar da verilebiliyor yakın tarihte gördüğümüz gibi. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin AİHM'in Şahin Alpay ve Mehmet Altay hakkındaki kararının da 20 Mart'ta açıklanması bekleniyormuş. Evet, o kararın da yani hukuka aykırılık olduğunu da daha önceden de öğrenmiştik. Bu arada tıp bayramında da 14 Mart tıp bayramı OHAL gölgesinde ve polis kuşatmasında kutlanmış. Ankara'da açıklama yapmak isteyen SES ve ATÖ yöneticileri de gözaltına alınmış. Böyle de bir şey var. Evrensel'in de haberi var. Dava hak hukuk meselelerine devam edecek olursak Hizbullah davasında bir 17 yaşındayken işlenen suçlarla yargılanıp 13 yıl süren bir dava sonucunda ceza alan Deniz Girişen'in AİHM'de yani Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nde yaptığı başvuru Türkiye'nin tazminata mahkum olmasıyla sonuçlanmış. Bu sıralarda çok sayıda mahkumiyet oluyor. Diyarbakır'da 17 yaşında iken gerçekleşen cinayetlerden suçlu bulunup Hizbullah davasında mahkum olmuş Deniz Girişen ama sorgulama sırasında avukat bulundurma hakkının ihlali yargılamanın makul sürede tamamlanmaması gibi sebeplerle tazminata hükmedilmiş. 13 yıl süren bir yargılamadan bahsediyoruz. Bir diğer olay ise Anayasa Mahkemesi'nin kararıyla alakalı. Sakarya'daki cezaevinde 2008 yılında intihar ettiği öne sürülen Fatih Kolbasar'ın ağabeyi olan Recep Kolbasar'ın Anayasa Mahkemesi'ne başvurusu tam 10 yıl sonra sonuçlanmış. 10 yıl. Anayasa Mahkemesi Fatih Kolbasar'ın cezaevinde yaşam hakkının ihlal edildiğinin hükmüne varmış. 2008 yılında Adapazarı'nda bulunan eski otobüs terminalinde 50 yaşındaki Fethi Bayrak'ı bıçaklayarak öldürdüğü ileri sürülen Fatih Kolbasar, o zamanlar 31 yaşındaymış, daha sonra çıkarıldığı mahkemede tutuklanarak Terizli L tipi cezaevine gönderilmiş. Çeşitli psikolojik sorunları yaşadığı, psikolojik sorunlar yaşadığı belirtilen Kolbasar, 15 Aralık'ta her iki kol bileğini de kesmiş. Olaydan sadece bir gün sonra tek kişilik odaya alınmış Kolbasar, aynı gün bunu yapan kişiye İhtiyaç istan pişiyle başka şeylerle birlikte çamaşır ipi de talep etmesi üzerine Ceza İnfaz Kurumu yetkilileri ipi Kolbasar'a vermiş. Diğer gün Fatih Kolbasar tek başına kaldığı odada çamaşır ipiyle pencere demirine asılı halde bulunmuş. Olayın ardından da abi Recep Kolbasar kardeşinin ölümünün şüpheli olduğu gerekçesiyle Ferizli Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunmuş. Ancak soruşturma sonucunda Ceza İnfaz Kurumu yetkilileri hakkında kovuşturmaya gerek yer olmadığına dair bir karar verilmiş. Şimdi Anayasa Mahkemesi'nin kararına göre önleyici tedbirler alınmadığı söylenmiş. Evet, çok iç karartıcı doğrusu. İntihar eden tutuklunun yaşam hakkının ihlal edildiği mahkumiyet kararını okuduk. Evet, soruşturma süreci de eleştirilmiş aynı zamanda. Bunun gibi olaylar yaşanmakta ve her gün gelmekte haberleri. Evet, Berberoğlu davasında da Dündar ve Gül kararı beklenecekmiş. Enis Berberoğlu, Evrensel'den bir haber bu da. Tutuklu Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul Milletvekili gazeteci Enis Berberoğlu'nun duruşmasında diğer gazeteciler Erdem Gül ve Can Dündar hakkındaki Yargıtay verilen bozma kararı beklenecekmiş. Maltepe cezaevinde tutukluğu devam ediyor. Milli İstihbarat Teşkilatı tırlarının durdurulmasına ilişkin dördüncü duruşması Çağlayan Adliyesi'nde yapılmış. Duruşma öncesinde de Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul Milletvekili Erdoğan Toprak ve Cumhuriyet Halk Partisi İzmir Milletvekili Tuncay Özkan'ın yanı sıra Cumhuriyet Halk Partisi'nden çeşitli il ve ilçe yöneticileri de Berberoğlu'nun serbest bırakılması talebiyle Çağlayan Adliyesi önünde basın açıklaması düzenlemişler. Suçlamaların gerçeküstü olduğunu ve cezaevi mantığından da kurtulması gerektiğini söylemişler ama Berberoğlu devam ediyor içeride kalmaya. Evet. Akın Atalay da öyle. 500 gündür hapiste Cumhuriyet davası tutuklusu. Hem hukukçu avukat hem de Cumhuriyet'in yöneticisi 501 gün oldu özgürlüğünden yoksun. İcra kurulu üyesi başkanı Akın Atalay 500 gündür hapiste. dışarıdaki gazeteciler diye adlandırılan bir grup, hak arama grubu, Atalay'ın 500 günlük mahpusluğuna sosyal medyada yayınladıkları bir videoyla da dikkat çekmişler. Yani çeşitli paylaşımlar var. Bülent Utku, Çağdaş Hukukçular İstanbul, Banu Gümen Yonca, Verdioğlu, Elif Ulgaz, Çağdaş Avukatlar, Filiz Yavuz, Adalet Dinamit, Deşi, Gökhan Tan. Yani İstanbul, 1985'te İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun olup ta 1986'dan bu yana avukatlık yapmakta olan, Aydınlık için Yurttaş Girişimi, Barış Girişimi gibi sivil toplum örgütlerinde yer alması ve İstanbul Barosu Susurluk Çetesi Araştırma Komisyonu üyeliği de var kendisinin. Türk Ceza Hukuku Derneği Başkan Yardımcılığı da yaptı ve 1992'den bu yana 26 yıl mı oluyor? Kesintisiz olarak Cumhuriyet Gazetesi'nde hem avukat hem hukuk müşaviri hem de yönetim kurulu üyesi görevlerini sürdürüyor. Halen de Cumhuriyet Gazetesi'nin icra kurulu başkanlığı görevini yönetiyor. Yani kendisi 11 Kasım'da Türkiye'ye dönüp havaalanında gözaltına alınmıştı. 13 Kasım'da da tutuklanmıştı. Yani hakkında yakalama kararı çıkartılan Atalay olaylar sırasında evi de basılmış ve operasyon sırasında Almanya'da olduğu için gözaltına alınamamış. 31 Ekim'de 2016'da Cumhuriyet Operasyonu'nda döneceğim Türkiye'de demesine rağmen de döndü. Havalimanında gözaltına alındı. Şartlar oluşmadı. Hala delilleri karartmasından mı bahsediliyor? Evet. Da kaçma ihtimalinden. Çok acayip bir durum ama mahkeme kararı, başkanı daha da şey demişti zaten. Kaptanlar gemiyi en son terk eder gibi bir soğuk soğuk espriler yapmıştı. Evet. Evet, bir de şeyden bahsedelim. Zehir krizi devam ediyor. Soğuk savaştan bu yana en ağır durum var. İngiltere 23 Rus diplomatı ihraç ediyormuş. Eski Rus, çift taraflı Rus ajanı Sergey Kripal ve kızı Yulia Rusya zehirledi diyorlar. İngiltere, Britanya Başbakanı Theresa May 23 Rus diplomatı sınır dışı edecekmiş. Bu Birleşmiş Milletleri de acil toplantıya çağırdı. Amerika Birleşik Devletleri'nin büyükelçisi de Rusya'nın arkasında olduğunu, askeri kalibredeki sinir silah kullanıldı deniyor. Ama Moskova'nın temsilcisi de yok böyle bir şey demiş. Çeşitli haberlerden okumaya çalışıyoruz. Bu arada dün söylemeyi ihmal ettiğim bir şey var. Hindistan'da da büyük bir yürüyüş var. 35 bini aşkın sayıda çiftçi, yani tefecilerin elinde perişan olduklarını, intihara sürüklendiklerini protesto ediyorlar ve borçlarının ertelenmesini ve kendilerinin ormanlaştırma projelerinde yer alabilmesini istiyorlar. İzin verilmiyorlarmış. 200 kilometreye yakın bir protesto yürüyüş yaptılar Mumbai'ye. Pazartesi günü oluyor. Maharashtra eyaletinden, vilayetinden ya da 6 günlük bir yürüyüştü. Bu on binlerce çiftçi yürüyor. Ve bu tarım kredilerinin ertelenmesini, yani borçlarının ertelenmesini istiyorlar. Bakalım yapacağız diyorlar. Öyle de bir durum var. Bir diğer taraftan Amerika Birleşik Devletleri'ndeki boykot da devam ediyor. Ülke geneline yayılmış durumda. Geçen ay Florida'da bir liseye düzenlenen silahlı saldırının ardından silah edinme yasalarının sıkılaştırılması talebiyle dersleri boykot ediyor öğrenciler. Yeter hashtag ile düzenleniyor bu protestolar. Sosyal medya üzerinden de bu şekilde takip ediliyor ve paylaşılıyor, paylaşımlar yapılıyor. Ulusal okul boykotu olarak isimlendirilen eylem çerçevesince her kentte öğrencileri saldırıda yaşamını yitiren her bir öğrenci için birer dakika olmak üzere toplam 17 dakika boyunca sınıflardan ayrılarak dersleri boykot etme çağrısı yapılmış. Eylem 3 farklı saat diliminin bulunduğu ülkede her kentte yerel saatte 10'da başlamış. Türkiye saatiyle 17 itibariyle. Boykota ülke genelinde 2000'den fazla okulun destek verdiği açıklanmış. Ayrıca aralarında Amerikan Kadın Yürüyüşü, Sivil Özgürlükler Ağı ve Viacom gibi sivil toplum kuruluşları da destek veriyormuş. Viacom eyleme destek vermek amacıyla bünyesindeki MTV'nin yayınını 17 dakika boyunca durdurmuş. New York'taki bazı lise öğrencileri silah yasalarının sıklaştırılmasını savunan hareketin rengi olan turuncu kıyafetler giyerek Manhattan sokaklarında protesto etkinliği düzenlemişler. Buna rağmen de Trump bir ara vazgeçer gibi oldu. Yaş seviyesini silah edinme ruhsat için 3 yaş 21'e çıkartılmasını 18'den söyler gibi oldu. Sonradan da vazgeçti tamamen. Bilgisayar oyunlarında suçu buldu. Hatta 1993 yılından beri yapılan çeşitli açıklamalarda konu bilgisayar oyunlarına mal ediliyor. O da bu söylemin devamcısı, devam eden kişilerinden bir tanesi olarak tarih sahnesinde yerini aldı. Her başkan gibi neredeyse. NRA'ye yani National Rifle Association'a, Ulusal Top Tüfek Derneği'ne teslim olmuş vaziyette görünüyor. Zaten şirketler üzerinde epey de konuştuk bu şeyde. Öte yandan bir de Slovakya'da da gazeteci cinayeti sonrası başbakan da istifaya hazır olduğunu açıklamış Robert Fico. Slovakya Başbakanı erken seçime gidilmemesi koşuluyla istifaya hazırım demiş. Neden böyle koşullu istifa yapıyor? Yani bir gazetecinin mafya tarafından öldürülmesi gibi bir olayda daha önce de 3 bakan istifa etmişti. Jan Kuciak ve nişanlısı Martina Kusnirova'nın evlerine düzenlenen bir saldırıda vahşice öldürülmeleri durumu. 27 yaşındaki gazeteci ve nişanlısı büyük tepki yol açmıştı. Halk soruşturma çağrısı yapmıştı. Ta Cuma'dan beri protestolar en büyük gösteriler vardı. Komünizmin çökmesinden bu yana 1989'da. Slovakya'da üst düzey siyasi isimlerle İtalyan mafyası arasında bağ kuran bir haber hazırlıyormuş. Yani İtalya'nın Kalabriya bölgesindeki Ndrangheta mafyasıyla Slovak siyaset çevrelerinin hem de Avrupa Birliği fonlarının yönetimi konusunda işbirliği yaptığını ortaya koyuyormuş. Bunları öldürdüler. 7 şüpheli de serbest bırakılmıştı. O zaman birçok bakan, 3 siyasetçi istifa etmişti mesela. Slovakya'da öldürülen ilk gazeteci, yani Kültür Bakanı, kendi partisinden başbakanın Marek Madaric de cinayet sonrası bir bakan olarak tek seçeneği istifa edip, yani Türkiye'den farklı olarak istifa müessesesi bazı yerlerde çalışıyor. Evet. Yani Robert Fico'nun danışmanını da çünkü son haberinde eski model Maria Troskova ile eski patronu Slovak hükümetinin Ulusal Güvenlik Konseyi Başkanı William Yasa'nın İtalyan mafyasıyla işbirliği yaptıklarını yazmış açıkça ve 3 istifa olmuştu. Bakan neyi bekliyor? Başbakan istifa bilmiyorum. Schengen vizesinde yeni değişiklikler haberi var. Fiyatını arttırmışlar yahu. Evet, değişiklik. Sanki ucuzdu da. Türkiye'nin bulunduğu çok sayıda ülkenin yurttaşlarını ilgilendiriyor. Süreyi azaltmışlar göğe abi 2-3 gün. Başvurular seyahatten 3 ay yerine 6 ay önce yapılabilecekmiş. Vize başvurularında karar süresi 15 günden 10 güne düşecekmiş. Hayır, 5 gün. Ha? 5 gün. Son anda bekleyenler için bir şey fark etmiyor aslında. Elektronik başvuru yapılabilecekmiş vesaire. Ama 20 avro artmış. 60 avrodan 80 avroya çıkmış. Biz vizesiz geçiş için ne zaman olacak diye beynimizi patlatalım buralarda. Dilimizden tüy bitsin dilimizde. Bir an diğer taraftan da Schengen'deki fiyat artışından bahsedelim. Bir yandan Türkiye'ye veriyorlar. Mesela mültecilerle alakalı olan bütçe, Türkiye'ye verilecek olan para birimi onaylandı. Ondan da bahsedebiliriz. Diğer taraftan Schengen gibi durumlardan gelen parayla beraber bunu da geri almasını biliyor Avrupa Birliği. Böyle bir durum da gözümden kaçmış değil. Bir yandan veriyorlar, bir yandan alıyorlar. Evet, 3 milyar dolarlık şey de onaylandı değil mi? Evet, o da onaylandı. Cengiz Aktar'la da konuşuyorduk. Daha önce bunun anlaşması yapılmıştı. 3 artı 3'tü zaten. Evet. Bu arada Libya açıklarında da 119 göçmen kurtarılmış. Hala Anadolu Ajansı bunu kaçak göçmen olarak niteliyor. Bu dilden, zehirli kelimelerden, dilden kurtulmak imkansız herhalde. Evet, özellikle Anadolu Ajansı gibi devlet ajansı bunu yaptıktan sonra diğer altındaki haberleri dağıtan outletlerde, şeylerde, yayıncılarda aynı hatayı tekrar ediyorlar ve normal bir durummuş gibi görülüyor. 119 kaçak göçmenin kurtarıldığını duyurmuş. Aralarında Mısır, Senegal ve diğer Afrika ülkelerinden 119 yasa dışı bir de var. Ya kriminal yasa dışı yani. Ve 11 kadınla 2 çocuk, bunlar da kaçak ya da yasa dışı kadınlar ve çocuklar oluyor herhalde. Evet, yasa dışı çocuklar. Kaçak kadınlar. Büyük nohutçu çiftinin canları pahasına kapattırdığı mermer ocağı içinde yeniden ÇED, yani çevresel etki değerlendirme başvurusu yapılmış. Hakikaten hayret verici bir şey. Bu da Evrensel'in haberi. Finike ilçesinde Antalya'nın doğaya zarar veren taş ve mermer ocaklarına karşı yürüttükleri mücadeleyle tanınmışlardı. Geçen yıl Mayıs ayında Ali Ulvi ve Aysin Büyük Nohutçu çifti, ikisi de 61 yaşındaydı, mahkeme yoluyla kapattırdığı evlerine yaklaşık 300 metre mesafedeki mermer ocağı için yeniden ÇED başvurusu yapılmış. Mermer ocağı şart anlaşılan. Evet. Bartu Mermer firması şeyde intihar ettiği belirtiliyordu, öldüren kişinin de, sanığın da, böyle bir haber var işte. Evet, esas o itibariyle şeylerimiz böyle, bir de duyuruda bulunalım ve ondan sonra da bitirelim. Özgür Üniversite'de edebiyat, psikoloji, siyaset, tarih seminerleri ve güncel gelişmelerin tartışılacağı derslerin olduğu bahar dönemi başlıyor. Fikret Başkaya'nın Yapısal Krizden Çöküşe Dünyanın Sefil Halleri başlıklı semineriyle başlayacak. 3 ay sürecek. 17 Mart'ta Fikret Başkaya'nın bu semineriyle açılacak. Ayrıca bu dönemde pek çok konuda edebiyat, psikoloji, siyaset, tarih seminerleri var. Ayrıca güncel gelişmelerini tartışacağı seminerler var. Resim, fotoğraf, estetik ve yazarlık atölyeleri de var. Geniş kapsamlı bir program var. Kapitalist kriz sarmalında 21. yüzyılda da Erdoğan Aydın, Ertan Erol, Galip Yalman, Ömer Madra, Sibel Özbud'un, Tarık Şengül ve Doğan Çetinkaya'nın, da konuşmaları olacağı belirtiliyor. Evet, bir diğer taraftan Kocaeli Üniversitesi'nden ihraç edilen 19 Barış İmzacısı Akademisi'nin kurduğu Kocaeli Dayanışma Akademisi de derslere başlamış. Hayat Bilgisi Okulu ile devam ediyormuş derslerine. Burada da ilginç dersleri de takip edebilirsiniz. KocaeliDayanışma.org internet sitesi üzerinden yapılan duyurularda bu derslerin tümün ücretsiz, kayıt haftası haricinde de gerçekleştirecek dersleri de görebilirsiniz. Yani evet, farklı alanlarda farklı dersler de yapılıyor. Tek bir kuruma bağlı kalmak zorunda değilsiniz, yok gibi. Evet, hareketli bir dünyadayız. İnişli çıkışlı şeylerle. Böyle bir haberleri derleyip toparlamaya ve size sunmaya çalıştık işte. Şimdi gene bir Lightning Hopkins'den bir parçayla bitirelim. Onun 15 Mart 1912 doğumlu olduğunu da söyleyelim. Country blues gitaristi, Houston'lı, Texas'lı, Amerikalı, Birleşik Devletleri'nden Blues for Gamblers adlı parçasını dinleyeceğiz bu sefer de. Yani kumarbazlar için blues bu sefer söyleyecek ve biz de huzurlardan bu şekilde ayrılacağız. Ben Deniz Ömer Madra, Can Tombil ve Selahattin Çolak'tan oluşan ekiple birlikteydiniz. Emre Gümüşer de bize destek vermekteydi. Dinlediğiniz için çok teşekkürler. Hepinize günaydın. Günaydın. Günaydın. Müzik. used to be a dealer, and I was a cheater too. Well, I used to be a dealer, lightning, and I was a cheater too. Good thing you didn't meet me, sir. Joe, I just found out you got the best hand. Sonny, tell me, what can I do? Say no more blue, brother. I played three aces on the bottom, and then I walked those old cards around. Hey, hey, hey, boy. Then I walked those old cards around. Lightning, I had three kings in my hand. I was a loser when the deal went down. I want to tell you what happened to me. Joe, I found out stealing will not pay, and a cheater cannot win. Well, stealing will not pay, Lord, and a cheater cannot win. Well, you may think that you are the winner, lighting, but you're the loser in the end. What you gonna say about it, Mr. Hopkins? You know you'd have one to get one for me. I didn't have to do nothing but lay there and sleep. I used to have a woman to gamble for me. I didn't have to do nothing, lay there and sleep. You ain't know she feed me when I'm hungry. You better like her. Everything she did. Two more times I had to tell that woman. Come in, done lost a hand. Two more times I gotta tell it one. She come in and had lost a hand. Just sad, Mr. Lightenhopper. I said the next time you go out and lose all my money, baby, hope to die you'll be done lost a good man. Sad for you. Not a big joke right now. Not sad. Now you know the Jack of Diamonds taught the Queen of Spades. If you gotta go and gamble, boys, be on your creeping way. I'm a gambling man. I'm still gambling. Man, you're not the kid they pull just that bitch. No, never get too old. Ew, Lord, I swear I'm gonna live bad. I'm gonna gamble this. I gamble about 90 days, boy. Yes, I'm a gambling man. And I gamble about 90 days. Where I used to take the light in your place. Yeah. And that's where I gambling won't take place. That's what I'm talking about, because I run the game. Yes, I got a gambling woman. She go out and gamble all the time. Yes, I got a gambling woman like Hawking. Yes, I knew you. Yes, she goes out and gamble all the time. She said, son, I didn't win much money, but I think I'll buy you a bottle of wine. That's all she's gonna get. Hey, son, I said, hey, little woman, sweet as you could be. Hey, little woman, you just as sweet as you can be. Well, you know I love you and I love you, 'cause you so nice and kind to me. Everybody. Açık Gazete.